Kendi şahsınızda da, benliğinizde de, öz benliğinizde de ayetler vardır. Hala bunları görmeyecek misiniz? Yani birçok ayeti hadi gördünüz, peki kendinizdeki ayetleri neden görmüyorsunuz? Diyor Kur'an. Yine malumunuz, Kur'an ayetlerden söz ederken Fussilet suresinin 53. ayetinde bambaşka kapılar açar. Ve der ki Kur'an Fussilet suresinin 53. ayetinde senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Biz onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Afak dış dünya. Enfüs iç dünya. İnsanlığın iç dünyası. Demek ki Allah'ın sadece Kur'an'daki ayetleri yok. Hatta Kur'an'daki ayetleri inmezden önce kainatta var olan ayetleri var. Hatta Kur'an'daki ayetlerinin referans verdiği asıl ayetler var. Kainat ayetleri. Onun için hep söylüyorum. Diyorum ki biz bilimin verilerini doğrulamak veya yanlışlamak için Kur'an'a arz etmeyiz. Biz bilimin verilerini tabiat Kur'an'ına, kainat Kur'an'ına arz ederiz. Onlar da ayet. Onun için bugün inşallah Fussilet suresinin 53. ayetindeki enfüsteki ayetler olarak nitelenen insanın kendi içindeki ayetleri, özellikle de insandaki ayeti kübra olan beyin ayetini konuşacağız. Baş, Kur'an lisanında re's, Arapçada re's adıyla anılır. Reis de oradan gelir, lider demek. Zira bedenin lideri baştır. Başın lideri beyindir, beynin lideri akıldır. Dolayısıyla akılsız beyin ruhsuz cesede benzer. Beyinsiz baş ruhsuz cesede benzer. Başsız beden ruhsuz cesede benzer. Gördüğünüz gibi beyni konuşmak aslında insanın merkezini konuşmaktır. İnsanın yönetildiği yeri konuşmaktır. Onun için bugün beyni konuşacağız ve konuğum Sinan Canan, Profesör Doktor Sinan Canan, beyin alimi. Efendim hoş geldiniz. Ne güzel nitelendirme, teşekkür ediyorum, hoş bulduk, sağ olasınız. Nasılsınız? Allah'a şükür sizleri gördük, daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Rabbim daha iyi etsin, hamdolsun, teşekkür ederim. Evet Sinan Bey, beyin derken şöyle sizinle beyne dair bir yolculuk yapalım istiyorum. Burada bendeniz bildiğim konuların hocasıyım, bilmediğim konuların öğrencisiyim. Burada ben bir öğrenci olarak oturuyorum şu anda karşınızda. İşin uzmanından beyni öğreneceğiz. Her ne kadar bazı eserleri yazarken ben konuyla ilgili bazı araştırmalar yaptım. Bir takım makaleler okudum, hatta eserler okudum. Ama burada bazılarından çıkardığım sonuçları da size açmak ve teyidinizi almak da istiyorum aynı zamanda. İnşallah. Kur'an şunu söyler. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, bilene sorun. Şimdi Muhammed Abduh'a gelmiş papazın biri. Demiş ki, Kur'an'da her şey var diyorsun. Söyle bana, bir çuval undan kaç ekmek çıkacağı da var mı? Var demiş vallahi. O ayeti bana göster demiş. Hah, yakaladım dercesine. Abduh bu ayeti okumuş. Bilmiyorsanız, bilmediğiniz şeyleri bilenlere sorun. Gideriz bir fırıncıya demiş. Sorarız. Bir çuval undan kaç ekmek çıkar, o ne derse o. Aynen doğru. Yani Kur'an'da bunun prensibi var. Bunun ilkesi var. Kur'an fizik kitabı değil. Kur'an kimya kitabı değil. Kur'an biyoloji kitabı değil. Kur'an matematik kitabı değil. Ama Kur'an bu bilimlerin dayandığı kainatla, varlıkla çelişmez, çelişmemesi gerekir. Eğer Allah tekse, ikisini de yaratan ve gönderen aynıysa. Ama farklıysa o zaman iş değişir. O zaman bizim burada olmamamız... Güzel bir sınama aracı var elimizde. Aynen öyle. Buyursunlar. Buyursunlar. İkisi de elimizde. Aynen. Biri şehadet alemi, görünen varlık. Efendim, vahiy kaynağı itibariyle gayb, sonucu itibariyle şehadet. Elimizde. Yani imanımızın gözle görülebilir, elle dokunulabilir olanıdır Kur'an. Dolayısıyla şöyle bir yolculuk yapalım istiyorum. Beynin tarihine bir dalalım. Beyin nerede başladı? İlk defa, yani canlıların tekamülünde, evrim sürecinde 4 milyar 200 yıllık yaklaşık bir yeryüzündeki, ki yeryüzünün hayatı 4 milyar 600 milyon. 4 milyar 200 bin, milyon yıllık bir canlılık var. Şimdi orada tek hücreler desem, prolobisitler desem, alkler desem ve beyin nerede başladı desem. Şimdi beyin, bugün bakarsak, bugün yaşayan canlılarda hangisinde beyin var, hangisinde beyin yok ya da beyine kimin ihtiyacı var sorusunu sorarsak aslında bunun biraz tarihsel kökenine de hani yaklaşabiliyoruz. Ben genellikle beyin sunumlarında ilk sorduğum sorulardan biridir. Niye bizim bir beynimiz var diye. Espri konusu da oluyor tabii çok ben bunu söylediğim zaman. Ya işte hocam herkeste var mı falan filan gibi espriler çok yapılıyor. Ama genelde bakarsanız mesela ben onun için bir resim severim. İşte bir ağacın üstündeki maymunu gösteriyorum mesela. Orada iki canlı var. Bir ağaç var, bir maymun var. Birinin beyni var, birinin yok. Cevap aşikar yani. Bir maymunun beyni var ama ağacın yok. Şimdi biraz düşününce ağacın bir beyni olsa, işte ağrı duyusu, tat duyusu, görme duyusu falan gibi duyuların da devreye girmesi lazım. Bir ağacın dalını kırdığınızda bizim kolumuzu kırdığınız gibi acı hissettiğini düşünün. Bir yere kaçamayacak, ondan uzak duramayacak ya da 5 adım ilerisinde hoşuna giden bir besin olduğunda oraya doğru yönelemeyecek. Dolayısıyla bir beyin olması hareketsiz bir canlı için çok büyük bir zul. Hareket başladığı zaman bakıyorsunuz canlılar aleminde beyin diye bir şeye ihtiyaç doğmaya başlıyor. Fakat bu hareketin mesela tek hücrelerin hareketinden bir farkı var. Şimdi bir hücreli bir canlı ebadı çok küçük olduğu için hem beslenme hem de haberleşme açısından çevresiyle aslında her bir zerresiyle doğrudan temas halinde. Hayvanın en içi bile, tek bir hücrenin içi bile dışarıya çok uzak değil. Dolayısıyla her türlü kimyasal, fiziksel etkileşim gayet güzel devam edebiliyor. Çok hücreli canlıların ortaya çıktığı işte bu 1-1,5 milyar senelik geçmişe bir bakacak olursak, orada basit çok hücreliler, ilk çok hücrelilerde bir haberleşme sistemi ihtiyacı doğuyor. Çünkü artık içerideki hücreler var, dışarıdaki hücreler var. Dışarıdaki ortam içeriğiyle doğrudan temas edemiyor. O dışarıda olup bitenlerin içeriye bildirilmesi, içeridekilerin yaptığı, işte ürettiği tepkilerinde bir şekilde organizmanın faydasına dışarı yansıtılması gerekiyor. Bu durumda ilk sinir sistemi ortaya çıkıyor. Fakat burada da şöyle düşünebilirsiniz. Ademi merkeziyetçi bir merkezi sinir sistemi, bir sinir sistemi var. Bir merkezi yok, bir beyni yok, bir kontrol merkezi yok. Bunun en iyi örneği işte o bizim şimdi deniz anaları ya da hidra dediğimiz o denizin dibine yapışan medüs formundaki canlılar da var. Bir sinir ağı var her yerinde. Neresine dokunursanız dokunun böyle bir kaçınma, bir sakınma tepkisi üretiyor ve böyle çok özel, sofistike tepkiler üretebilme yeteneğine haiz değil. Biraz daha yeni zamana doğru geliyorsunuz. İşte yaklaşık birkaç yüz milyon yıl önce diyelim. Çok kesin tarihi belli değil. Canlıların hareketleri belli bir yöne matuf olmaya başlıyor. Hareket bir tarafa doğru olmaya başlıyor. Şimdi siz bir tarafa doğru giderken bir anda bir yön kavramı ortaya çıkıyor. Önünüz var, arkanız var. Şimdi ön için ekstra tedbir almanız lazım. Çünkü tehlike varsa oraya doğru gitmeyi durdurmanız, besin varsa o tarafa doğru hareket etmeniz vesaire lazım. Arka taraf nispeten daha az önemli. Böyle olunca

hafızaları doluyor, REM ekliyorsunuz. Evet. Ve Kur'an'da Fatır suresinde, Fatır suresinin ilk veya ikinci ayeti olacak, Allah dileyenin kapasitesinde artış gerçekleştirir. Artırır, evet. Bunu Yaratılış ve Evrim kitabımda da işlediğim evet. bir ayetti bu. Evet. Bu ayeti ilk gördüğümde şaşırdım inan. Evet. Yani artışı isteyeceksin. Orada iki şekilde de çevirebilirsiniz. İki öznelidir çünkü. İki özneyi görür. Dilediğinin şeklinde çevir. Hayır, dileyenin. Evet. Dileyenin kapasitesinde ilave artış gerçekleştirir. Evet. Biz onu bugün çok güzel görüyoruz. Ben böyle iyiyim diyen gelişmiyor işte. Değil. Ya ben bir eksiğim var diyen gelişiyor. Beynin tekamül sürecine girelim. Şimdi siz dediniz ki işte onun zamanı bilinmiyor. Yaklaşık yine bu zamanlarda biraz artı eksisi var ama 560 milyon yıl önce yani bir oksijen bolluğu yaşanıyor. Okyanuslardan mütevellit. Tabii uzun süren bir süreç bu. Yeryüzü tabiri caizse bir cennete dönüşüyor. Kambriyen patlaması diye bir şey görüyoruz. Evet. Ve bu patlamada canlılar çoğalıyor, çeşitleniyor, bollaşıyor vesaire. Burada bu dönemde beyin ne durumda? İşte beynin esas marifetlerini ortaya çıkarabildiği, çeşitlendiği, farklı yaşam ortamlarına göre farklı modüllerin eklenmeye başladığı dönem burada başlıyor aslında. Beynin birkaç büyük devrimi var. Onu aslında en güzel şu bizim beyin maketimiz var bir tane. Getirdim bugün özellikle. Onun içine sizde, gireceğiz. Teker gireceğiz. Tabii söylediğiniz Eyvallah. İçin. Önce şunu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum bunun için. Bunu bir tanıtayım. Bu bizim gerçek boyutlarda bir beyin maketi. Bizim beyin yaklaşık bu kadar ama bu kadar renkte değil. Bu eğitim amaçlı renklendirilmiş bir model. 1.4 kilogram civarında, işte 1400 gram civarında bir beynimiz var. İki yumruğumuz kadardır kabaca. Tabii bunun kadar bu plastik bir maket ama sert de değildir. Çok böyle muhallebi gibi yumuşak bir kıvamı var. Aynen. Eyvallah. Bunu daha sonra belki uzun uzun anlatırız ama ben bunu özellikle açıp şurası eğer kamera görebiliyorsa şu kısmını. Evet. Şuradan bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi beyni şöyle uzun yanlamasına şöyle önden kestiğiniz zaman yandan baktığınızda şöyle bir kesit görürsünüz. Burada 3 tane temel kat dikkatinizi çeker. Biri aşağıda sap gibi olan bölümdür. Biri ortada kuşak gibi olan şu bölümdür. Ve bunun arka tarafı tabii ki görünmeyen kısmı. Korpus kallosum. Aynen, korpus kallosum ve üstündeki Eyvallah. O limbik dediğimiz, duygusal dediğimiz Eyvallah. Bölüm. Bir de üstünde taç gibi yerleşmiş olan yeni beyin dediğimiz en üst kısım var. Eyvallah. Şimdi bu 3 kat niye önemli? Buraya araştırıcılar, bizim sinir bilimciler alt tarafa sürüngen beyni derler. Buna reptilian brain diyorlar. Bazıları kızıyor, ne arıyor bizde sürüngen beyni diye. Sürüngen olduğumuz için değil. Sürüngenler sadece burayla iktifa ediyorlar. Yani üst taraf Eyvallah. Onlarda yok. Peki sürüngenle biz aynı ne yapıyoruz diye baktığımızda aslında buradaki işlevleri birebir sürüngenlerde de aynen görüyoruz. Kalpleri atıyor, nefes alıyorlar, yutuyorlar. Tükürük salgılıyorlar. İşte bir şey boğazlarına kaçtığında öksürüyorlar ya da kusuyorlar. Çiftleşiyorlar. Eyvallah. Temel yaşamsal güdüleri yöneten ne varsa Eyvallah. Vücudun yaşamı, hayatta kalması burası. Talamus ve hipotalamus. O evet, daha o bunun tam en üst kısmı işte. Üst kısmı. Aynen. Talamus'ta bitiyor burası. Aynen. Eyvallah. Hatta onu şöyle de yapıp sanıyorum çıkarabiliyoruz. Bütün beyin sapını şöyle görünür Eyvallah. Hale getirelim. Beyincimizi bir kenara bırakarak şöyle. Aslında sürüngenleri biz burada taşıyoruz. Aynen, sürüngen tarihimiz bizim burada. Eyvallah. Ve tabii ki şurası. Burası da beynin kapısı. Biraz sonra konuşuruz işte o talamus dediğimiz kısım. Biraz daha yukarı çıktığınızda mesela bu biraz önce bunun içindeydi şöyle hatırlayacaksınız. Bu şuradan kestik. Sap kısmını çıkarttık. Burası kaldı. İçeride sarılı, mavili bir yerler görüyoruz mesela. Bu gördüğümüz yerlerde bir sonraki aşamada, özellikle memeli canlılar yeryüzünde arzı endam etmeye başladığında birkaç... İkinci yıl, aşama. Aynen. İkinci Eyvallah. Aşama. Bunlar artık ekleniyor üste. Hani böyle imar affı çıktıkça kat eklenir ya, onun gibi bir durum düşünelim. Böyle yeni yeni katlar geliyor. Bu katlar ne yapıyor diye bakarsanız... Yani yılanlarda gördüğümüz, bu kalemunlarda gördüğümüz aynen. Bu. Bu Eyvallah. Artı birkaç ufak ilave. Eyvallah. Yani biz çünkü onların o ufak ilavelerini büyütmüşüz burada. Daha Eyvallah. Büyük versiyonları Eyvallah. var. Burası dediğim gibi hemen bunun üstünde ve yanında yer alan şu kısımlar, bizim dürtüsel, duygusal, hani bu içgüdüsel dediğimiz devrelerimizi içeriyor. Mesela hafıza burada, cinsel dürtüler burada, iştiha burada, efendim böyle nasıl diyelim, öfke hırs, orada, öfke, korku orada. Orada, hepsi burada. Eyvallah. Amigdalası, kaygı orada. Aynen orada. Eyvallah. Hep böyle işte, şimdi bu şeyi bilirsiniz işte bu. Terapistler mesela terapi yaparlarken insanlara geçmiş yaşamlarını, duygularını çokça anlattırırlar. Çünkü biraz sonra söyleyeceğim, mesela beyni tekrar şöyle yerine kapattığınız vakit beynimizin şu kabuk kısmı bizim bilinçli kısmımızdan sorumlu. O en son kat bu işte, onu şimdi birazdan söyleyeceğim. Onun buraya doğrudan ulaşımı yok. Ama buradaki duygular, kötü anılar, dürtüler hababam yukarıya sinyal gönderip işte bizi bunaltıyor, sıkıyor, depresyona sokuyor vesaire. Şuuru buraya dokundurabildikleri kadar onu iyileştirebiliyorlar aslında. Daha doğrusu şu. Alt beyin üstü mü yönetiyor, üst beyin altı mı yönetiyor? Ha işte onu da yani, katları bitirince söyleyeyim. O esas hocam mevzu o. Ya oraya girmeyelim, esas oraya geleceğiz çünkü. Esas mevzu o, evet. Kim kimi yönetiyor? En son yani dedik, içinizdeki hayvan sizi mi yönetiyor? Siz içinizdeki hayvanı mı yönetiyor? O soru çok ağır bir soru. Eyvallah. Saptan geçtik. Üstte duygusal kısmı da geçtik. Sonra bu üst taraf var. Şu gördüğünüz şu kısım İnsanda en gelişmiş haliyle mevcut. Hele hele ki beynin şu işte ön kısmı burada kırmızıya boyanmış mesela. Burası en geniş haliyle. Adı yeni beyin. Latincesi neokorteks. Aşağıdakilerin hepsini kontrol etmesinin yanı sıra, aşağıdaki dürtüleri vesaire ihtiyaca göre kontrol etmesinin yanı sıra, algılar, mesela duyularımızdan gelenlerin şuurlu olarak algılanması, vücut hareketlerinin bilinçli olarak kontrol edilmesi, görme, tatma, koklama gibi duyuların algılanması vesaire, işte onlar da buranın işi. Şimdi bu üç kata baktığınızda o sorduğunuz canlılık tarihinin birebir kopyası burada yatıyor. Ve bunun şöyle bir tarafı var. Bana diyorlar özellikle de, ya sen niye bu kadar evrim konusunda kafayı taktın, ne anlatıp duruyorsun? Çünkü şu organı o bilgi olmadan anlayamıyorsunuz. Yani onun dışında sadece işte ezberlemeniz gerekir. Ama o tarihi bildiğiniz zaman bundan o tarihi, o tarihten bunu çok iyi öğrenebiliyorsunuz. Şöyle diyebilir miyiz? Tekamülü inkar ettiğinizde bu ayetlerin hepsini inkar ediyorsunuz. Bunun hepsini görmezden gelmeniz lazım. Üstünü örtüyorsunuz. Aynen, ona küfür diyorlar zaten. Aynen öyle. Eyvallah. Dolayısıyla bunu çok güzel bir şekilde anlayabildiğimiz zaman diğer canlılarla olan bağlantımızı da fark edip işte o biraz önce tehlikeli soru dedik ya, içimizdeki bu hayvani güdüler nereden geliyor, ne oluyor? Onların cevaplarını çok rahat verebilir ve biraz da bu işin hikmetini anlar hale geliyoruz aslında. Yani yoksa düşünsenize, hani elden ayrı bir canlı olsak içimizde niye böyle garip garip dürtüler olsun? Niye saçma sapan, hani bizi böyle felaketlere sürükleyebilecek işler yapalım? İşte bu da biraz herhalde oradan artık onu sizden alacağız. İmtihan mevzuyla ilgili bunun da bir açılımı vardır eyvallah. Herhalde. Eyvallah. Oraya gireceğiz inşallah. Söyleyeceklerim olacak izin verirseniz, tabii konumdan izin alarak konuşacağım. Yoksa fırça yiyorum izleyen kardeşlerimizden. Eyvallah. Orada benim de size sorularım olur. Burada birkaç tane soru geliyor. Onlar zaten ben size soracağım. Hay hay. Başım üstüne. Başım üstüne. Evet. Yani bu bir, iki, üç aşama. Efendim. 560 milyon yıl önceki Kambriyen patlamasında o aşamaya geçiyoruz artık. Beyinleşmenin artık patladığı. İşte bu beyin sapı ve üzerindeki duygusal beyin şeylerin oluşmaya başladı. Balıklardan karaya doğru geçeceğiz. O 300 milyon yıl kadar önce de o karaya geçiş meselesi sırasında da. Oraya getireceğim ben şimdi. Şimdi mesela okyanusta beyin var. Tabii ki. Yani çünkü balıklar var. Tabii. Bugünkü balıklarda o. Amfibik canlılar var. Oradan amfibiklere geçiyoruz. İşte hem kara hem deniz canlıları, timsah gibi vesaire. Efendim, sürüngenlerde beyin var ki biraz önce kısaca değindik. Omurgalılarda onlar hepsi omurgalı zaten. Evet, omurgalılardaki bu tabii. Ama memelilere geçişte ne oluyor? Şimdi memeli zıplaması diyelim, o da enteresan bir hadise. Bir kere bu bilimsel açıdan tam açıklayabildiğimiz, adım adım tarif edebildiğimiz bir şey değil ama memeliler çok böyle elden ayrı duruyorlar. Memeliler derken tabu en ilkel, işte ilk, yani bizden çok çok önce karada gezmeye başlamış, geceleri aktif olabilen, vücut sıcaklıklarını sabit tutabilen, efendim işte göz sistemleri farklı, görme sistemleri çok gelişmiş, işte tüyleri olan vesaire canlılar bunlar. Şimdi bu dinozorların yok oluş öyküsünü hemen hemen herkes duymuştur. İşte bir göktaşı çarpıyor, iklim değişiyor. 65 milyon tabii, yıl birkaç önce. Birkaç senede gidiyor bunlar dünyadan. Eyvallah. Fakat muhtemelen bu hayvanların dünyadan tükenmesinin en büyük nedenlerinden biri şu. Dinozorlar sürüngenler familyasına ait ve teoriye göre bunlar soğukkanlı canlılar. Şimdi bugünkü sürüngenler de öyledir. O yüzden mesela soğuk havalarda hızla koşan kertenkeleler görmezsiniz. Onların vücut sıcaklığı dışarıya bağlı olduğu yılanlar için. Yılanlar için de geçerli. Tabii yılanlar da uyurlar mesela, kış uykusuna falan yatar. Yani kışın aktivitelerini durdurmak zorundalar. Bu kalemunlar için de geçerli. Yazın ise aldıkları sıcaklıkta çok hızlı hareket ediyorlar. Şimdi memeli canlılar ise biyolojide kendi iç sıcaklıklarını sabit tutabilme özelliğine sahip ilk gruptur. Biyolojik bu alemde. Önemli. Tabii. Hep işte bizim 37 derece sıcaklıkta olmamız biraz bundan dolayı aynı gruba giriyoruz. Ve diyorlar ki özellikle şimdi bizim fareler, sıçanlar falan gibi bu gece aktif olan memeli canlılar beslenmek için sürüngenlerin en inaktif olduğu dönemde ortaya çıkınca ne buluyorlar diyecek? Bol miktarda dinozor yumurtası. Dalıyorlar onları yemeye. Dinozorlar kendilerini savunamayacak dahi durumdalar. Dolayısıyla onların yumurtalarını büyük oranda tüketmelerinin de dinozorların ortadan kalkmasına yol açabildiğini iddia edenler var. Şimdi bu hikaye doğru ya da yanlış çok önemli değil ama esas olan ne? Memelilerin çok farklı bir özelliğe sahip olmaları. Vücut sıcaklığını sabit tutabiliyorlar. Ya gündüz ya gece aktif olabiliyorlar ve muhakkak uyumak zorundalar. Uyumak da memelilerle beraber canlılar alemine giren bir şey. Uyumayı niye özellikle belirttim? Beyin bu kadar büyüdü mü? Oraya geleceğiz. Beyin bu kadar büyüdü mü mecbursunuz uyumaya. Pineal beze geleceğiz. Aynen. Mecbursunuz uyumaya. Melatonine geleceğiz. Uyku beyin için. Evet. Peki, burada tam burada şu soruyu sorayım. Memeliler, yani o tarifini yaptığınız belki işte tarla faresi türü gibi. Aynen. Efendim, o memeliler o zaman diğerlerine üstün mü geldi? Yani onlar daha aktif canlılar, diğerleri daha pasif. Dolayısıyla belli zamanlarda evet. Dolayısıyla yani vel akibetu lil muttakin. Yani muttakin olan yani takva takviyesi olan. Evet. Ki memeliler takviyeli olan varlıklardı. Evet. Ötekilerin takviyesi yoktu. Evet. Onlar mı kazandı? Evrimsel biyolojide bir canlının soyunu sürdürüp efendim daha fazla yavru vermesi ve başarılı olması gücüne dayanmıyor aslında. Burada muhtemelen o ifadeyle belki etimoloji üzerine siz bir şeyler söylersiniz. Uyuma dayandığını söyleyeceksiniz. En uygun olması. Eyvallah. Şartlara mesela. Eyvallah. Ben hep şey örneğini veririm. Mesela uzun boyluk hep iyi bir şey gibi gelir bize ama uzun kafaları uçuran bir baltanın havalarda uçtuğu bir yerde kısa boy büyük bir avantajdır mesela. Onlar eyvallah hayatta kalırlar, uzun boylular giderler. Bunun gibi ortamdaki bütün faktörlere, sayısız şarta en iyi uyum sağlayanlar işte hayatta kalıyorlar. Hı hı. İşte bu aslında bütün belki de şartların takviye ettiği anlamına geliyor olabilir. Mesela memelilerin hakikaten öyle bir durum var. Memeliler ortaya çıktıktan hemen sonra adeta böyle pıtrak gibi her tarafa yayılıyorlar ve çok hızlı bir şekilde ortama hakim oluyorlar. Sebebi de işte bu bahsettiğimiz diğerlerinde pek olmayan ekstra özellikleri bir şekilde vücutlarında taşımaları. Şimdi bunların her biri anlatıldığında tabii insanların kafasında soru işareti oluşuyor. Ya durup dururken bu kadar 5-10 tane farklı özelliği birden pat diye bir canlı nasıl ortaya çıkarıyor diye. Pek pat diye olmuyor bu işler. Bunun her birinin ortaya çıktığı farklı canlı grupları var. Bunların bir kısmının bugün örnekleri var ama %99'un nesli tükenmiş. Biz bunları fosil kayıtlarından ve de tahminimizle doldurduğumuz senaryolardan ancak anlayabiliyoruz. Bugünkü halleri canlıların, şimdi mesela memelilerle sürüngenler çok farklı gözüküyor. Hı hı. Ama yüz milyonlarca yılda yapılmış bir dizi arge ve modifikasyon sonucu bu hale gelmiş olduğunu unutmayalım. Yani çok milyon yıllık deneme süreçleri sonucunda en uygunlar seçilip en hülasalar, en iyiler, süzmeleri diyelim, hı hı, bugüne ulaşmış. İşte biz de o çizginin sonuçlarından bir tanesiyiz. Eyvallah. Esasında takvanın anlam katmanları içerisinde uygunluk ve uyumluluğun da olduğunun burada altını çizmeli. Yani farelerin 20 nesilde kuyruklarını keserek bir kuyruksuz fare evet. elde etme sevdasından vazgeçeceksiniz. Aynen. Aynen. Yani bu değişim farenin kuyruğundan başlamıyor. Evet. Genden başlıyor. Tabii. Ve esasında biz de genomumuzla, gen haritamızla bütün bu süreci her birimiz taşımıyor muyuz? Evet. Ben açıkçası şöyle, genlerin çok önemli olduğu bir dönemde eğitim aldım. Benim eğitimim biterken, bittikten birkaç sene sonra genler yavaş yavaş gözden düşmeye başladı. Şimdi onun yerine başka gözdeler var. İşte proteinler var, efendim o proteomics dediğimiz onlar arasındaki etkileşimler, işte epigenetik faktörler falan gibi şeyler devreye girdi ama benim artık şu anda bulunduğum noktada, bu arada ben aktif olarak genetik araştırmalar falan yapmıyorum. Sadece literatürü takipten bildiğim kadarıyla söylüyorum. Şimdi genler, özellikle mesela Richard Dawkins gibi biyologların falan da üzerine çok çok kitaplar yazdığı, bir dönem biyolojinin temeline oturtturduğumuz bir görüş ama insan genom projesi başlamıştı ben öğrenciyken. Hı hı. Böyle çok büyük umutlarla başladı. Yani bir genom haritasını bir çıkaracağız, genlerimiz haritası bilince artık ne hastalık ne ölüm hiçbir şey kalmayacak falan diye bayağı bir gaza getiriliyorduk biz de biyoloji öğrencileri olarak. Şimdi o heyecan yok. Sebebi şu, 2000'lere geldik, çalışmalar bitti, pek kimse sonuçları duymadı. Çünkü ilk başta işte 500 ila 1 milyon gen bulacağız ve onların her birini haritalandıracağız derken önce dediler ki 300 bin bulsak iyidir, sonra sayıyı 100 bine düşürdüler, 50 bin derken şimdi 20 bin falan 20-30 bin genle kala kaldık ortada. Ve bunların %80'i vücudun herhangi bir işlevinde kullanılmayan çöp DNA, junk DNA dediğimiz bir DNA. Yani o bilgi de kullanılmıyor. Biz kaldık onun küçücük bir parçasıyla. Şimdi bu küçücük parça bu canlıdaki kompleksliği, işlevsel karmaşıklığı anlamamıza imkan vermiyor. İşin daha da tuhafı, vücudumuzda belki 200 çeşit farklı hücre var. Beyin hücresinden karaciğer hücresine, işte mesane hücresine, üreme hücresine, her şey. Bunların hepsinde aynı kod var. Kod aynı, DNA aynı. Fakat yani bir karaciğer hücresi, bir beyin hücresinin işlevi tamamen farklı. Bir dalak hücresi, bir kan hücresi bambaşka. Bu farklılığı yaratan şey nedir? Bu diye baktığınız zaman genetik bize bunu vermekte biraz, açıkçası şimdi genetik de bana kızacak biraz ama ben bunu çok tartışıyorum. Genetik bunu bize vermekte çok bir şey sağlayamıyor. Şunu mu anlamalıyım? Şimdi esasen genetik bir parça organizmayı parçalarına indirgedi. İndirgemeciliğin de gelip dayandığı yer. İndirgemecilik. Aynen. İndirgemecilik aslında şeyden Descartes'ten beri başımıza bela. Hı hı. Bu anlamda. Efendim. Aslında şöyle söyleyeyim, onu biraz belki yumuşatmam lazım. Çünkü indirgemecilik aslında bazı sorunları çözerken iyi. Ama bütünü açıklamak için sadece bunu kullandığınızda büyük bir tuzak oluyor. Ama benim söyleyeceğim şey de tam buna ilave. Evet. Şimdi bütünün değeri parçaların toplamından daha fazla. Aynen öyle. Şimdi bütünün ortaya çıkardığı bazı işlevler, bazı özellikler var ki onu herhangi bir parçada bunun diyemiyoruz mu? Aynen bu, öyle. Sorun bu. Şimdi o yüzden ben mesela birçok alanın bilgisini herkesin anlayacağı şekilde tercüme etme işine kendimi verdim birkaç senedir. Sebebi de şu, indirgemeciliğin problemini, özellikle büyük resmi anlamaktaki problemini anlatabilmek için İnsanlara kuantum fiziği de anlatmanız, kaos teorisi de anlatmanız, karmaşıklık bilimini de anlatmanız, efendim işte emergence denen zuhur eden davranış mekanizmasını da anlatmanız. Fraktalleri anlatmanız. Aynen onları anlatmak Eyvallah. Lazım ki resim biraz otursun. Şimdi bilimin kendi içerisinde bu bahsettiğiniz yani bir bütünün parçalarının toplamından daha büyük olması meselesi artık temel mottolardan biri. Ama şöyle bir sıkıntı var, mesela tıp fakültesine gelen öğrenciye ilk öğretilen şeylerden bir tanesi, hastalık yok, hasta vardır parolasıdır. Yani hasta özeldir. Bir hastalık grubu altında herkese aynı değerlendiremezsiniz demek istenir. Fakat 5 sene ve 6 sene tıp eğitimi bittikten sonra mecburen hastalıklar olur. Hastalar gözden kaybolur. Çünkü ortam o kadar kalabalıktır ki sizin o idealleriniz, sizin o mottolarınız artık laboratuvarda ya da klinikte çalışmamaya başlar. İşte aynı şey bizim yani mantığımız burada da geçerli. Bu indirgemeciliğin maddenin karmaşıklığını, özellikle canlılık söz konusu olduğunda karmaşıklığını açıklayamadığını biliyoruz. Yani bunu fark ediyoruz ama bununla ne yapacağımızı bilmiyoruz bu bilgiyle. Dolayısıyla bu bilgiyi efendim bir başka bilim alanına havale etmişiz. İşte kaos bilimi denen şey bununla uğraşıyor, kaos karmaşıklık. İşin kötüsü kaos fizikçilerinin, kuantum fizikçilerinin yarattığı, yaptığı bilgiyi oluşturduğu devrimlerden

ve içlerinden işte seçilerek en güzeli, en efendim kıvamı uygun olanı bugün işte beraber yaşıyoruz. Yani bir de biraz kopuş böyle yok. Bir sistem var. Farkında mısınız? Tabii ki. Kopuş yok. Evet, büyük bir zincir. Muazzam bir zincir var. Hepsi birbirinin halkası. Ve son halkada öncekiler yaşıyor. Öncekilere dair imza taşıyor son halka. Öncekilere dair bir bilgi taşıyor. Bizzat o Arge'yi okuyabileceğiniz bir fihrist var her birinizde. Aynen öyle. Tıpkı Kur'an nasıl önceki vahiylerden özünü taşıyorsa, bakıyorsunuz en tekamül etmiş versiyonu, en tekamül etmemiş ta zincirin ilk halkasından bilgi taşıyor. Bu muhteşem. Evet. Dolayısıyla şimdi Amerika'da işte Washington'da var Smithsonian müzeleri. Hı hı. Orada doğal tarih müzesinde en harikasını orada gördüm. Şimdi 4 mü 5'li mi bir beyin var. 400 gramdan başlıyor. Efendim. Ve 1400 grama kadar çıkıyor. Orada görüyorsunuz zaten. O beyin şeyini görüyorsunuz. Fakat ilginçtir. Malumunuz Amerika'da Sapiens dışında Homo türü yok. Hı hı. Efendim, o da ilginç. Bu da tam bir ayet. Bu da tam bir ayet. Çünkü Amerika'ya ilk ayak basan Sapiens. Ama diğer kıtalarda 30'u geçti. Homo naledi daha yeni bulundu. Evet. Aynı dönemde yaşayan, bir arada yaşayan 4-5 tane var hatta. Var. Eyvallah. Ama dolayısıyla biz bir şeyde iyiyiz gibi gözüküyor. Tek kalmakta iyiyiz yani sonuca baktığınız zaman. Bu iyilik biraz mi? Bilmem artık yani iyi olduğumuz bir alan gözüküyor. İşte bu etkileri de bugün birbirimizi yememiz de biraz belki o yüzden. O biraz da o yüzden mi diyorsunuz? Tabii ki o biraz yani sadece bugünkü... Sadece birbirimizi mi yiyoruz yoksa diğer memelileri de her şeyi yiyoruz. Tüketiyor yani, muyuz? Yeryüzünde fesat çıkaran bir canlının ne olduğunu bugün zaten insanın vasfına bakınca anlıyorsunuz. O da o dönemdeki zaten adetlerinden bugüne gelme. İşte biraz orada orayı anladığımızda burayı anlayacağız dememin sebebi de o. İçimizde açıkçası. Beşeri taşıyoruz yani. Tabii o can, kan döken, fesat çıkaran beşeri taşıyoruz. Doğru. Zaten orada, aşağıda, tabii. Altta. İşte yani, şu kırmızı gitti mi aşağıda komple beşer kalıyor. Eyvallah. Burayı iyi yüklemek lazım. Şunu soracağım size. Bu tekamül, bu muhteşem Kur'an'ın da işaret ettiği, atıf yaptığı ki tüm canlıyı sudan yaratıldığını söyleyen Kur'an. Evet. Tabakan an tabak dedi diyen Kur'an. Tabakadan tabakaya geçirerek diyen Kur'an. Ve efendim bütün bu tabakalar içerisinde homo türlerinin bir şöyle sıraya dizdiğinizde ne söyleyeceksiniz? Homo sapiens'e gelinceye kadar homo erectus'tan efendim. İsimlerini çok iyi ezbere bilmem ama size şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 4 milyon yıllık hikaye bu. Bir 4 milyon yıllık bir hikaye var. Bu hikayede ilginç olan sonucuna bakınca herkesin anlayabileceği garip bir durum var ortada. Herkes kendi bedenine bir baksın. Şu anki bedenimizle elbiselerimizi, evlerimizi, koltuklarımızı, arabalarımızı, asfaltlarımızı, hayatımızı kolaylaştıran her şeyi bir anda atıverelim. Ve kendimizi şu havada bir dışarıda tahayyül edelim. Şimdi bu bedenle dışarıda hayatta kalamayacağımız aşikar. Şimdi öyle bir bedenimiz var ki son derece zayıf. Diğer bakıyorsunuz yani diğer bütün canlıların yaşadığı ortama uygun kürkü var, dişi var, pençesi var, kuyruğu her neyse. Bir sürü donanımı var. İşte kanadı var, uçuyor kimisi. Bizde hiçbir şey yok. Yani vücut o kadar çıplak ve o kadar aciz ki. Bu dünyada bu bedenle hayatta kalabileceğiniz herhangi makul bir ortam yok. Ancak böyle ılık bahar, yaz ayları arasında kısa bir dönem yaşayabilirsiniz. Onun dışında hep kendinizi bir yere kapatmanız lazım. Şimdi bu zayıflama, mesela tüylerin dökülmesi olsun, tırmanma özelliğini kaybetme, efendim gözlerin öne çevrilip bakış açısının daralması olsun. Bunların tamamı bir zorlamaya sebep oluyor. Bu zorlamada şu, bel kemiğinin daha tam uygun olmamasına rağmen fosillere bakarak söylüyorum. Bu tam bizdeki pelvis, leğen kemiği dediğimiz kemik dik durmaya tam göre dizayn edilmiştir. Yarımları var yani tam dik duramayan da ama böyle bir şeyler olan bir tipler var. Bunlar şimdi büyük oranda ayakta yürüyorlar. Bugünkü maymunların hareketlerine bakanlar maymunların arada bir dikeldiğini ama çoğunlukla yumrukların üzerinde yürüdüklerini görürler. Bonobolar dik yürüyebiliyor. Bonobolar uzun süre dik yürüyor ama onlar da yine yumrukların üzerine çökmek zorundalar. Çünkü bu iki şeyi vardır onun. Bir bu leğen kemiğinin yapısı, bir de bacak kemiklerinin organizasyonu. Şimdi bizde bakarsanız bir insan ayakta dururken bacak kemiklerinin üst kemikleri, femur dediğimiz kemik içe doğru, alt kemikler hafif dışa doğrudur. Ama maymunların bacakları tam tersi, dışa parantez gibi durur. Bu da vücut ağırlığını sürekli taşımaya müsait değildir. Bizim bacaklarımız zaten bir kilit sistemi oluşturarak bedenimizi yukarıda tutar. Şimdi bu önceki canlılara bakıyorsunuz, bu önceki örneklere, bu önceki mektuplara bakıyorsunuz, fosillerden falan. Evet. Mektuplara. Allah'ın gönderdiği mektuplar. Aynen, mektup size diyor ki bir şekilde dik durmak zorunda kaldılar. İşte diyelim savanda yaşamakta, işte avcıyı ağaçtan görmek indiler. İçin mi neyse. Bir şey için dik durdular. Şimdi dik durduğunuz zaman eller boş. Bu ellerle bir şey yapmanız lazım. Bugün el yeteneğini kullanmayan çocukların dil yeteneğinin gelişmesiyle ilgili problem olduğunu yavaş yavaş dokümante etmeye başladılar. İlginç. El, dil yetenekleri beyinde çok yan yana zaten. Hatta yerini de göstereyim. Hemen şuralarda bir yerdedir. Sol ön tarafa tekabül eder. Şurası el kullanmayla ilgili yer, burası dille ilgili yer. Bunlar birlikte gelişiyorlar. Özellikle de birkaç milyon yıllık bir devreyi düşündüğünüzde bir canlı var ayakta, sıklıkla ayakta diyelim. Elleri boş, bu ellerle bir şeyler yapabiliyor. Elleriyle yaptığı şeyler, birçok bireyden bahsediyoruz burada, nesillerden bahsediyoruz. Eliyle yaptığı işlerden maharet sergileyenler daha iyi, daha uzun yaşıyorlar. Çünkü bedenindeki koruyuculuk vasfı zayıf fakat teknoloji geliştirebiliyor. Daha çok yaşadığı için gelişmiş beyin ve el kontrolü genini daha çok aktarıyor. Daha sonraki nesiller bunu geliştirmeye müsait bir ortamda yaşamaya devam ediyorlar. Özür dilerim. Böylece... tam burada bir taş koymak zorundayım. Lütfen. Kusura bakmayın. Lütfen. Kur'an ellere o kadar vurgu yapar. Tabii ki. Yani ben de bu gollük pası bekliyordum zaten. O çok önemli bir nokta. Bima kesebet eydikum. Ellerinizle yaptıklarınızla yargılayacağız diyor. Evet. Yani ister lehte ister aleyhte. Ve hatta elleri konuşacak diyor. Efendim. Ve tukellimuna eydihim. Ağızlarını kapatacağız, mühürleyeceğiz. Ve tukellimuna eydihim. Bize elleri konuşacak. Konuşan ellerden bahsediyor. Aslında biz duayı ellerimizle yaparız. Esasında Allah'a ellerimizi gösteririz. Her şeyimiz biraz burada çünkü. Aynen burada. Yani çabam burada. Tabii. Çabamın imzası burada. Bu ellere bak, eğer hak ediyorsa ver demektir. Özür dilerim. Estağfurullah, çok önemli. Eyvallah. Bu dünyaya bütün yapıp ettiğimiz bu eller sayesinde zaten ve bu ellerin işte kontrol merkezleriyle olan eşgüdümü sayesinde. Şimdi burada bir tık daha bir sorun var, onu da beyan edeyim. Özellikle bu gelişim süreci tam anlaşılsın. Şimdi bulduğumuz kafa taslarının, hesapladığımız kafa tası hacimlerine baktığınızda 4 milyon yılın yarısına kadar çok az bir artış görüyorsunuz. Ondan sonra böyle tepeye doğru fırlıyor. Özellikle bu Homo erectus sonrasında bir böyle çok hızlı fırlama ve işte 1400 grama kadar gelen hızlı bir sıçrama var. Yani o, yaklaşık 1 milyon yıllık tabii. Bir düz böyle şey var. Ondan sonra bir sıçrıyor. Ya o da bu basit aletleri değil. Değil. Basit aletler meselesi gene önce de var. Yani ellerle bir şeyler yapıyorlar. Mesela bugün şempanzeler de alet yapıyor. Mesela pipet yapıyor, su içiyor. Yapıyor, biliyorum. Bu basit alet var ama orada çok ilginç bir şey var. İnsanlığın pişirmeyi öğrenmesiyle bu olay eşgüdümlü olarak gidiyor. Bu çok önemli. Şimdi niye böyle? Bakın bugünkü beyin fizyolojisine baktığınızda bütün beyin kitaplarında ilk yazan bilgidir. Beyin vücudunuzun %2'sini teşkil eder ağırlık olarak. Ama vücudun günlük yaktığı enerjinin 1/4 ila 1/5 yakar. Kanın %20'sini kullanır. %20-25 bakın. Çok aç gözlü bir oran bu. Yani hani bugünkü otomotiv diliyle söylersek çok yakıyor. Beyin. Peki beyin haksızlık mı yapıyor? Değil. Vücuda? Yaptığı değil. İş, yaptığı Eyvallah. İş işte o derece önemli. Bunu istiyorduk. O derece önemli. Eyvallah. Şimdi bunu besleyeceksiniz bir kere. Başka büyük beyinli canlılara bakalım. Mesela bizimkinin 1/3 kadar olmasına rağmen orangutanlar da bayağı büyük beyne sahipler. Bugün işte Afrika ormanlarına gidip izleyelim ne yapıyorlar diye. Günün neredeyse tamamını yiyerek ve çiğneyerek geçiriyorlar. Çünkü beyni beslemek için o kadar fazla yemek zorundalar ki bütün gün çiğniyorlar. 10-18 saat yemek yemek zorundalar. Biz bugün 8-10 saat yemek yemek zorundalar. Biz bugün onun 3 katı olan bir beyni aynı diyetle beslemeye kalksak, işte böyle böcekler, otlar falan, 50 saat yememiz gerek de gün 24 pişirme saat. Pişirme bu sorunu halletti. Pişirdiğiniz zaman bir, bitkileri çok daha kolay sindirilebilir bir hale getiriyorsunuz. İki, et denen tüketmesi çok zor olan kıymetli bir gıdayı tüketebilir hale protein geliyorsunuz. Protein kaynağını, tabii ki. Deposunu. Ve bunların hepsini kısa bir sürede sindirip, birim zamanda çok kalori aldığınız için Beyne diyorsunuz ki yeterli enerji var, coşabilirsin artık. Hmm. Şimdi bugün herkes bilir ki işte piyano... Fazlamız var diyorsun. Tabii ki. Beyne. Tabii ki. Fazlam var, kullanabilirsin tabii, diyorsun. Fazla enerji var. Eyvallah. Artık gelişebilirsin, altyapısını oluşturmuş oluyorsunuz aslında böylece. Hmm. Yani pişirme bir nevi hani insan gelişiminde bir zıplama olarak düşünüyor. İnsana gelen çizgi de önemli bir zıplama olarak. Sebebi de bu. Hmm. En önemli sorun besleme. Ve bir de bunu şeye ekleyeyim. Bugün mesela piyano çalmayı öğrenen bir öğrencinin beynini tararsanız, herhangi bir kişinin, yani genç olması da fark etmiyor. 5-6 günden sonra sırf piyano çalmaya başladığında ya da daktilo yazmaya başladığında fark etmez. Beyninde parmakları kontrol eden tam şuralarda bulunan alanlar büyüyor. Hmm. 5-6 gün içerisinde bu çok, çok hızlı olan bir değişiklik. Bir de bunu alet kullanarak, bir şeyler üreterek, gittikçe karmaşık teknolojiler üreterek hayatta kalan bir canlının nesilleri boyunca düşünün. Bu gelişim kapasitesi daha fazla oldukça daha çok gelişecek, daha çok yaşayacak, daha çok gelişebilir kapasiteye sahip çocuklar yapacak. İşte onlar bizim atalar. Yani dik durmak, artı pişirmek, artı teknoloji üretmek hepsi birden. Dil yeteneğinin gelişmesiyle de birlikte ki muhtemelen onlar arasında bir oraya geleceğiz. İlliyet var ama bilinmiyor, onu da söyleyeyim. Eyvallah. Bir şekilde bize giden yolu açmış gözüküyor. Çok hı-hı, incelikli ve bir, çok bu faktörün bir araya gelmesiyle hı-hı, hazırlanmış bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Komplike bir durum. Çok komplike. Eyvallah. Evet. Peki büyük beyin ile uzun yaşam arasında bir ilişki var mı? Hayır, yok. Büyük beyin derken bireyler arasındaki şu andaki beyin büyüklüğünü mü kastediyoruz yoksa tarihsel olarak mı? Tarihsel olarak. Tarihsel olarak şöyle, canlı ömürleri yani aslında bizim bedenimizin şu anki haliyle 50-60, 40-50 senelik diyelim bir ömür ortalaması olmalı. Yani normalde bu. Biz zaten orta çağda falan filan işte insanların tabii, genç yaşta öldüğünü falan biliyoruz. O biraz hastalıklarla falan ilgili ama yani bildiğimiz kadarıyla ortalama primatların ömürlerine de baktığınızda, insanın ömrüne de baktığınızda böyle bir şey. Büyük beynin bana sorarsanız uzun yaşamla ilgili en önemli katkısı işte tıp denen, koruma denen, teknoloji denen şeyi geliştirmiş olmamız. Hmm. Biz aslında şu anda yapay olarak ömrümüzü uzatıyoruz. Hatta buradan kulaklarını çınlatmak isterim. Sevgili hocamız Gökhan Otamış'ta şeyde şu anda Amerika'da çalışıyor. Hakikaten Nobel'e namzet çalışmaları var. Çok önemli bir bilim insanımız. O ODTÜ'ye bir konferansa geldiğinde bizzat şunu demişti. İşte Alzheimer gibi, Parkinson gibi şeylerle biz uğraşıyoruz. Bu hastalıklar gittikçe artıyor. Ama demişti ben artık bunların çok hastalık olduğunu düşünmüyorum. Bizim bedenimiz o kadar çok yaşamaya programlı olmadığı için fazla yaşıyoruz. O arızalarda biraz doğal olarak çıkıyor gibisinden bir şey çok söylemişti. Çok ilginç bir yaklaşım. Bu çok ilginç. Kendisi metabolik hastalıklarda uzmandır hı-hı, çünkü bu konuda hı-hı, çok çalışır. Bu çok bu da önemli bir bakış açısı. Evet. Ama tabii ki şu anda dediğim gibi nasıl elbiseler olmadan hayatta kalamıyorsak bu işte şu andaki ömür standartımızı hı-hı, sağlayan şey de aslında zihinsel donanımımız bir yerde. Hı-hı. Onunla hı-hı, şu anda salgın hastalıkla bilmem neyle hı-hı, mücadelede bayağı iyiyiz. Hatta şimdi onu sonra konuşuruz. Yapay zekanın da bu işte eyvallah, çok geleceğiz oraya, katkısı var. Geleceğiz. Yani son 20 yılda 73'e doğru gidiyoruz. Efendim yaş ortalaması 13 yıl yaş ortalamasına ilave. Bu gerçekten tanrı tırnak içinde akla ziyan bir ilave. Öyle, öyle. Onun çok için evet beynin içine girelim. Girelim. Efendim en alttan başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açıyorum maketi. Eyvallah. Buyurunuz. Şimdi neden giriyoruz beynin içine? Alt beyni, üst beyni hı-hı, tanımlamış mıydı? Evet, aynen. Mesela bakın ha, beyin sapı, orta beyin, üst beyin dedik. Eyvallah. Tıp fakültesi dışında hiç kimsenin bana sorarsanız beynin anatomisi dersine ihtiyacı yoktur ama hı-hı, beyin okuryazarlığı bugün o kadar önemli bir meseledir ki ben o yüzden bütün Türkiye'yi gezip anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı. Burada bazı bilinmesi gereken temel şeyler var. Bunlar Latince isimler ya da anatomik bölgeler değildir. Bunlar bizim zihinsel fakültelerimizin oturma yerleridir. O yüzden bu zihinsel fakülteleri ve bunların arasındaki ilişkileri bilirsek günlük davranışlarımızın anlamını daha kolay çözebiliyoruz. Nasıl isterseniz ben hızlı bir geçiş mi yapayım yoksa adım adım mı? Bendeniz şey yapacağım, hı-hı, öyle adım adım gidelim ama hı-hı, hızlı, süratli gidelim. Tabii. Şu anda bir soru geldi, onu hı-hı, hemen müsaade buyurur musunuz? Tabii ki, lütfen. Yani konu arasında şey yapabileyim. Kur'an'da beyin var mı diyor. Kur'an'da, evet, evet, güzel bir soru. Bu soruya demin ben de rastladım. Evet, bu önemli bir soru. Aziz dostlar, değerli Kur'an talebeleri, Kur'an'da kalp kavramı geçer. Nedir bu kavramla ifade edilen? Kalp nerededir diye ünlü alimlerimiz, zamanının imamları ciddi manada tartışmışlar, konuşmuşlar. Çoğunluk kalbi bura olarak zannetmiş. İmam-ı Azam'ın düşünen bir beyin olduğunu burada bir daha görüyoruz. Ayrıcalıklı ve özel olduğunu görüyoruz. İmam-ı Azam kalp buradadır diyor. Kalbin yeri buradır diyor. Evet. Kur'an akleden kalp diyor. Evet. Yani lehum kulubun ya'kilune biha veya la ya'kilune biha. Yani onların kalpleri var, onunla aklederler ya da akletmezler. Şimdi akleden kalp ifadesi esasında da gösteriyor ki Kur'an kalbi bura olarak gösteriyor. Evet. Orada çok veciz de bir şey var. Ben onu da ilave etmek istiyorum. Bana da sık soruluyor çünkü hocam bu her yani sadece mesela Kur'an'da ya da İslami kaynaklarda değil de birçok antik metinde de mesela kalp çok fazla zikrediliyor. Evet. Duygulardan bahsederken hep kalp kullanılıyor. Şimdi İmam-ı Azam gibi bir dahinin, bir büyük zihnin kurcaladığı zaman beyne varabileceği bir kelime kodunun konmasının yanı sıra. Evet. Bu kadar belki düşünmeye, bu kadar derin ilmetmeye vaktiniz olmadı. Size duygularınızla ilgili bir şey söylendiği zaman beynin şöyle bir hususiyeti vardır. Şu gördüğünüz organ bütün sinirlerin bağlandığı yer olmakla beraber kendi duyusunu hissedecek siniri yoktur bunun. Yani bunun içerisinde olan hiçbir şey beyin tarafından hissedilmez. Mesela beyin ameliyatında biz bunu kesiyoruz, hasta hiçbir şey hissetmiyor. Hı-hı. Çünkü ağrı duyusu, acı duyusu, gıdıklama duyusu yoktur. Yani kendine ilişkin sinir yoktur. Şeyi yoktur. Kendi kendini hissedemez. Eyvallah. Bundan dolayı burada olan bir değişikliği hissedebilmeniz için vücuttaki yansımasını nazara vermeniz lazım. Hı-hı. Heyecanlandığınızda bu beyin sapından gönderdiği sempatik dediğimiz sinirlerle kalbi coşturduğu için eyvallah, önce göğsünüzde bir his hissedersiniz. Dersiniz. İşte heyecan o yüzden göğüsten belirtilir. Sorun buradadır aslında. Tabii ki. Eyvallah. Ben de bir sinir bilimci olarak işte birine güzel bir şey söyleyeceğim zaman diyorum sana işte hipotalamusumdan söylüyorum demiyorum. Kalpten söylüyorum diyorum. Çünkü gerçekten bunu yaparken kalbimde bir şey hissediyorum. Herkese anlatmanın güzel bir yoludur. Ama aynı zamanda düşünene de oraya kod yerleştirilmiştir. Hep akıl, hep akıl vurgusu. Aslında şu et parçasına doğru bir gönderme olduğunu ben de düşünüyorum. Eyvallah. Bunu çok ciddi belki ele almak lazım. Özellikle şu beyin yüzyılında artık bu meseleyi bir çözmemiz lazım. Bu da güzel bir katkı oldu bence. Eyvallah. Yani biraz önce yani talamusdan başlamıştık. Efendim evet, isterseniz yani beyin sapından başladınız. Hemen talamus ve hipotalamusun rollerini söyleyelim. Hemen söyleyeyim. Evet. Bir beynin gene yarısına bakıyoruz. Beynin sol tarafına içten bakıyorsunuz. Şu üst kısmı hemen bir kaldıralım. Talamus dediğimiz bölme şurası. Talamus niye talamus diyoruz bilmeyenler için özellikle söyleyeyim. Şu bölüm beynin bütün vücuttan gelen duyuları almadan önce uğradığı yerdir. Latince anlamı iç odadır. Bir süzgeçtir. Bu süzgeç sayesinde şuurumuzun neyi algılayıp neyi algılamayacağı bir nevi süzgeçten geçirilir. Mesela hemen deneyini yapalım. Şu anda evdeki izleyicilerimiz, bizi izleyen herkesin başına bir şey geliyor ama hiç kimse farkında değil. Ben söylediğim zaman burada adapte edilebilir filtreler hemen devreden çıkacak ve onu fark edecekler. Hazırsalar söylüyorum. Ben bu derste bunu yapmayı çok severim. Herkesin elbisesi vücuduna değiyor efendim. Lütfen bir hissetsinler. Şimdi biraz önce bütün elbiseler vücudunuza değmesine, işte vücudunuz oturduğunuz yere temas etmesine rağmen bunu çok fark etmiyordunuz. Çünkü burası bunu süzüyordu. Şuurunuz için önemli bir bilgi değildi bu. Bu süzgeç sistemi beynin genelinde birçok yere dağılmıştır ama burası en kuvvetli kısmıdır. Bu süzgeci niye anlatıyorum? Bu süzgeç şurada da çalışıyor. Mesela ya bu adamın söylediği lafı dinlememe gerek yok. Ya da şunun söylediği bundan daha önemlidir. Filtreleri de aynı benzer şekilde burada çalışıyor. Seçim filtreleri de orada. Tabii ki. Evet. Ön yargı filtresi şusu busu. Şimdi böyle bir filtre sistemiyle çalıştığınızı bildiğinizde objektif bir algılamayı çok nadiren yapabildiğinizde fark etmiş olursunuz. Yani o konuya dikkat etmiş olursunuz. Şimdi burası dediğim gibi şu topak talamus denen bölge. Hipotalamus'un içinde bakın şurası. Şu alttaki bölümdür. Şuralardır. Şu minnacık 3 gramlık bir et parçasıdır. Ama ve lakin bu 3 gramlık et parçası şu hemen parmağın ucunda gördüğünüz anatomik olarak bile ayırt edemediğiniz bir yer orası. Vücuttaki bütün hormon sisteminin, duygularınızın, dürtülerinizin her şeyin en üst orkestra şefidir. Bütün heyecanlanımlarımız, korkularımız buradan yönetilir aslında. Burada o küçücük 3 gramlık et parçasının içerisinde onlarca 20-30 tane farklı istasyon var. Her biri böbreğinizin yapacağı idrardan tutun da kalbinizin atış hızına kadar her şeyi düzenleyen hormonlar buradan çıkıyor. Orkestra gibi yani. Tam bir orkestra şefi. Eyvallah. Ve burası hani nasıl diyelim size yaşamın en temel ayarlarının olduğu yerdir. Sürekli kanınızı izler, efendim vücut sıcaklığınızı izler, duyularınızı izler. Buna göre de hababam hormonlar salgılamaya devam eder. Şu motor fonksiyonlarımız. Biz uyuyoruz, kalbimiz atıyor. Evet. Biz uyuyoruz, kan dolaşımımız devam ediyor. Evet. Biz uyuyoruz efendim sinir sistemimiz faaliyette. Biz uyuyoruz, lenf sistemimiz faaliyette. Biz uyuyoruz, solunum sistemimiz, dolaşım sistemimiz faaliyetle. Biz uyuyoruz, tüm sistemler rölantide de olsa işliyorlar. Aynen. Bu sistemleri işleten beyin sapı dediğimiz şu bölüm. Eyvallah. Şu sap bölümü, işte en eski beyin dedik ya, sürüngenin de buna ihtiyacı var, benim de. Eyvallah. Koma durumlarında bilirsiniz, beynin şu üst kısmı devreden çıkar. Eğer burası sağlamsa, eyvallah, hastayı mesela solunum makinesine bağlamanıza gerek yoktur. Kendi spontan otomatik solunumunu devam ettirebilir. Buranın üst tarafı hasar görmeye başlarsa, işte o zaman solunum makinesine maalesef bağlamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü burada kendi başına nefes alamıyor. Beyin pratik ölümü, bilgi olarak. Beyin ölümü. Yok, beyin ölümü farklı. Farklı. O burası da gidiyor. Komple her taraftan çıkıyor tabii. Mesela bir pratik bilgi olarak belki elimde gördüğüm maketle insanlar bağlantı kurunca daha iyi hatırlar. Bu çünkü yaşam kurtaran bir bilgidir. Trafik kazalarında hani insanları oynatmayın derler ya, özellikle boynunda bir hasar olur diye. Şunun hemen arkasında bir omurumuz var bizim. İki tane omur böyle bir kemik çıkıntıyla birbirine bağlı. Bazen o kemik kırıldığında, kişi hareketsiz kaldığında bir sorun olmaz ama kafası geriye doğru, yana doğru bir dönecek olursa o kemiğin diş kısmı cart diye şu ön tarafı kesiverir. Bu boyunluk onun için önemli. Aynen. Trafik kazalarında falan. Hiç kıpırdatmadan önce boyunluk takılır, sonra boyunu oynamasın diye götürür. O yüzden diyorlar işte kıpırdatmayın. Çünkü buraya hasar verirseniz hayat dönüşü mümkün değil. Aynen. Yani bir daha onu onarabilecek. Ana kabloyu kesiyorsunuz. Aynen. Ana sistemi dağıtıyorsunuz. Eyvallah. Beyin ölümünde daha sonra isterseniz söyleyeyim. Hepsi bittikten sonra. Olur. Amigdala. En alt burası. Buradan yukarı çıktık. Amigdala. Nerede benim? Evet, burası. Şimdi tam oryantasyon olması için söyleyeyim. Biraz önce şöyle beyin kapalıydı. Bu bir yarısıydı hatırlarsanız. Açtım. Burası beynimizin şakak lobu. Kulağımızın arkasında kalan bölgesi. İçinde şu işte talamus ve insula dediğimiz gizli yerler var. Onları bir çıkaralım. Zemininde sarı renkli bir yer görüyorsunuz. Evet. Şu. Şu sarı renkli kısmın adı hippokampustur, hafıza yazıcısıdır. Oraya orası. Geleceğim, hippokampüse. Ha. Onun hemen önü de amigdaladır. Eyvallah. Bunun içinde gömüktür şu anda, görmüyoruz şu lobun içinde. Orası bizim kırmızı alarm bölgesi. Hı-hı. Ne zaman heyecanlansak, streslensek, kendimizi böyle daralmış bir durumda hissetsek, korksak, burası hipotalamusla beraber aşağıyı coşturuyor. Bütün sistemi coşturuyor ve hani bilirsiniz mesela panik hallerinde, korku hallerinde insan ne kadar ne öğrenmiş olursa olsun hepsini unutup deli gibi koşmaya başlıyor. Sebebi ne? O kadar kuvvetlidir ki burası, çünkü yaşamda kalmamızla ilgili bir yer. Aklı iptal eder ve koşarız. Şimdi insan kendini bu durumda daha sonra çok utanıyor mesela böyle durumlarda. Tüm ben enerjiyi yaşam, hayatta tabii kalmaya veriyor. Şimdi şöyle düşünün, ben bunu anlatmayı severim. Mesela geçmiş dönemlerde, mesela şu kalabalık duruyoruz işte burada, arkadaşlarımız da var. Şurada mesela Allah korusun bam diye bir şey patlasa, hepimiz gayri ihtiyari ne yaparız? Sesin geldiği yön zıttına düşünmeden koşarız. Şimdi bu belli ki kodlu, efendim yapımızda yer alan atavi bir refleks. Buna karşı koyamıyoruz. Nereden geliyor bu refleks diye bakarsanız, atalarımız arasında muhtemelen şöyle tipler vardı. Bam diye ses gelince zıttına kaçanlar olduğu gibi, bam diye ses gelince arkadaş orada ne oluyor diye bakmaya kalkanlar da vardı. Fakat bakmaya kalkanlar aramızdan erken ayrıldılar. Onlar çünkü genelde öldü. Ya orada bir tehlike vardı ve kaçmadılar. Bizler korkan ataların torunları olduğumuz için bu özellik bizde kaldı. Eyvallah. Şimdi bu açıklama açısından bu amigdalanın aklı iptal etmesi aslında bizim için çok güzel bir şey. Ama günlük hayatta, trafikte bile amigdalanın aktif olduğunu düşünürseniz, işte o yüzden modern hayatın bize yaptığı arızaları da biraz anlamaya başlarız. Tabiatta böyle her gün stres diye bir şey yoktu. Yani tehlike oldu mu stres, tehlike geçince stres biterdi. Şimdi amigdala ile ilgili yapılmış bir deney var. Okuduğum bu deneyde, deney raporunu okumuştum. Denekler arasında katılımcıların fonksiyonel MR'ları çekiliyor, tarama yapılıyor. Dürüst olmama durumlarındaki beyin aktivitesi gözlemleniyor. Duygusal uyarımdan sorumlu beyin bölgelerine odaklanan araştırma ekibi, duyguların işlendiği ve tepki oluşturulduğu ilk bölge olan amigdala'da aktifleşme gözlemliyorlar. Evet. Katılımcılar yalan söylediklerinde ilk olarak amigdala olağanüstü yüksek bir aktivite

Korpus bu muhteşem bir ayet. Tabii ki. Hatta şunu söyleyeyim. Kur'an'ın akla akıl demesinin nörolojik karşılığının bu olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen. Bağ. Korpus kallosum. Biraz önce bunlar yan yanaydı ya, iki bir yarım küresi. Sağ ve sol işlevleri farklıdır. Her ikisinin arasında iletimi sağlayan bir bağlantı soketi gibi düşünebilirsiniz. Kesiti şöyle gözükür. Şöyle bir eğik köprü gibi. Eyvallah. Bu köprü aslında iki tarafa uzanan ekranda gözüküyor. Milyonlarca evet. Şöyle şu yönde uzanan hatlardan oluşur. İleri ve geri size göre. Beynin sağ ve solunu birbirine bağlar. Kadınlarda daha kalındır erkeklere göre. Çünkü onlar çift yarı küre arasındaki bağlantıları daha fazla kullanırlar beyin işleyişi itibariyle. Erkeklerde aynı yarı küre içindeki bağlantılar daha yoğundur. Korpus kallosum o yüzden biraz daha zayıftır. Kestik. Korpus kallosumu ortadan kestik. Evet. Ayrık beyin dediğimiz durum ortaya çıkar. Evet, anadan doğma anomaliler oluyor. Evet. Korpus kallosum agenezisi denen bir şey Hitler'in var. Hitler'in bu tip deneyler yaptırdığında okuyoruz. Çok yapıldı. Hitler de yaptırmıştır muhtemelen. Ben bizzat haberdar değilim evet. Ama Nobel alan çalışmalar var mesela. Yabancı el sendromu buradan mı kaynaklanıyor? Bununla ilgisi var ama her korpus kallosum kesinde yabancı el sendromunu görmüyorsunuz. Yabancı el sendromu vücudun bir üyesinin kontrol dışı hareket etmesiyle ilgili bir şey bilmeyenler için. Buradaki iletim bozukluğuyla ilgili olabildiği gibi beyin hasarıyla da ilgili olabiliyor. Yani beynin belli kontrol bölgelerinin hasarında da ortaya çıkıyor. Zehirlenmelerde dahi ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Fakat bu ayrık beyin meselesi bize ilginç bir şey gösteriyor. İki beyin yarım küresinin dünyayı algılama ve ifade etme biçimleri tamamen farklı. Hı. En önemli fark da nerede benim o bu taraf? Şöyle koyalım. En azından yan yana bir kısmı gözüksün. Şöyle yaparsak. Sol beynimizde şu mavi renkte işaretlenmiş şurada bir bölüm görüyorsunuz. Bir nokta, orası konuşmayla ilgili bölge. Sol beyin dil hususiyetine sahiptir. Konuşabilen yer burasıdır. Sağ beyinde dil yoktur. O daha ziyade bütüncül ilişkiler ve duygular cinsinden kendini ifade eder. Sol beyin entelektüel. Evet, burası biraz Eyvallah. Daha veri toplama ve veriyi ifade Eyvallah. Etme. Ya da şöyle diyelim. Rutin ve hızlı işleri ya da etiketlemeleri hızlı yapan yer sol taraftır. O yüzden mesela sağ elimizle yazarız çoğumuz. Yazma çok komplike ve akışkan bir işlev olması gerektiği için burası onu iyi kontrol eder. Kalemi öbür elinize aldığınızda yazamama sebebiniz buranın seri işlerde ve kalıp işlerde iyi olmamasıdır. Burası daha seyyaldir. İlişkiler peşindedir. Renkleri algılamayı sever vesaire. Şimdi bu aradaki bağlantıyı kesmediğiniz zaman, yani normal bir beyinde, işte diyorlar ki mesela ressamlar sağ beynidir. Öyle değildir. Ressam, resmi hayal etmek ve o sanatsal ürünü ortaya çıkarmak için evet sağ beyinde bunu kurgular. Ama o boyanın, fırçanın fiziksel özelliklerini sol beyniyle kullanmalıdır. Eyvallah. Tabii ki o eli. Yani teknik tarafı yine orada. Aynen. İkisi birlikte çalışırsa o eser ortaya çıkabilir. Teknoloji üretmekte de aynı şey vardır. Mesela biz bugün mühendisliği çok mekanik bir şey gibi algılıyoruz ama tam bir sanattır mühendislik. Önce tasarlayıp hayal edeceksiniz, sonra gerçeğe dönüştüreceksiniz onu. Her ikisi lazım. Bizim zaten bütün derdimiz bugün, ben özellikle bu en beyin diye yaptığım bir şey var ya, beyin anlatıyorum Türkiye'nin her yerinde, işte bu birlikteliği sağlamaya çalışıyoruz. Siteniz de var bu arada, duyurmuş evet, olalım. Durum çok fena. Biz harika paylaşımlar yapılıyor orada. Sağ olun, orada. Çok teşekkür ederim. Baktım buraya gelmeden evvel, hayli evet. de yol aldım orada. Eyvallah. Efendim, dilinize sağlık, yüreğinize Eyvallah. Sağlık. Birçok arkadaşımız var, sağ olsun. Onlar Aynen, ekibinize tebrikler, çok teşekkürler. Evet. Şimdi, korpus kallosum şöyle deyince aklıma Einstein geliyor. Einstein'ın beyni korunuyor biliyorsunuz. Evet. Çünkü Efendim? Artık pek hali kalmadı ama hala koruyorlar. Çok bayağı oynamışlar üzerinde. Yani Einstein yani. Demiş ki demişken onu da beyin bölgesini şuraya ilave edeyim. Çünkü şimdi galiba o gelecek. Orayı şimdi, da gösteririz. Evet. Onun beyninde yani beyni normal beyinlerden küçük olduğunu biliyorum. Yani evet. gramaj olarak. Evet. 1300 civarında. Eyvallah. 1300 gram ama civarında. Beyninde özellikli yerler var. Buyurun. En birincisi hala tam sebebi çözülememekle beraber, bir kere Einstein'ın beyni küçük. Artı şurada şöyle boydan boya bir yarık var Einstein'ın beyninde. Bu muhtemelen birçoğumuzda olan anatomik farklılıklardan biri. Yani öyle bir yara gibi düşünmeyin. Anladım. Öyle bir farklı desen var. Ama şurası, pardon burada neredeyse, şu bölüm tam olarak işitme bölgelerinin arkası, vücut duyularımızı hisseden yerin altı, görme bölgemizin önü. Aslında bütün duyuların orta yerinde yer alan bir bölgemiz vardır. Genellikle şu solda yer alır. Buraya Wernicke alanı da diyoruz. Bugün biz bunu zekanın merkezi olarak biliyoruz ama yeni yeni anlamaya başladık bunu nispeten 10-15 senedir. Bu bölge Einstein'da bir tık daha büyük gözüküyor. Fakat ilginç olanı, yapılan hücresel çalışmalardan iddia edildiğine göre, ki sonuçlar kesin değil bildiğim kadarıyla, sinir hücreleri çok değil burada. Büyük olmasının sebebi sinir hücrelerinin fazla olması değil. Yıllarca sinir kitaplarında sinir hücrelerine yardımcı hücreler olarak böyle kenardan hani adeta Sherlock Holmes'un yardımcısı gibi zikredilen glia hücreleri dediğimiz hücreler var. Burada onların Einstein'da fazla olduğunu söylüyorlar. Ve bu aslında bizim birkaç yıldır akademide de çok anlatmaya çalıştığımız, yani her şeyi nöronlara vermeyelim, onların 50 katı kadar sayıda başka hücreler de var, biraz da onlara bakalım. Şeyin aslında doğruluyor. Gen meselesinde olduğu tabii, gibi. Tabii bu bölgenin büyük olması şöyle söyleyeyim. Balinanın beyni bizden çok daha büyük. Doğru. Ama balinalar medeniyet kurmuyor. Sevgili yazar Alper Canıgöz'ün güzel bir ifadesi vardı. Bir toplantıda söylemişti. Yunuslar mesela 500 IQ'ya sahip olduğu söyleniyor Yunusların ama medeniyet kuramıyorlar. Niye? Çünkü yüzgeçleri var, elleri yok. Yani bedenle birlikte bir bütünlük oluşturmadıktan sonra büyüklüğün, küçüklüğün ya da işlevsel yüksekliğin çok önemi yok gibi. Einstein'ın beynine fazla anlam yüklediğimizi düşünüyorum. Çünkü popüler bir konu olarak seviyoruz. Korpus kallosumunda da biraz olağandan büyük oldu. Büyük olduğu da söyleniyor, evet. Fakat evet. O ölçümlerde işte ben hep ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 10 sene falan ben bu beyin ölçümleriyle, hücre saymalarıyla uğraştım. Hataya çok açık konular olduğunu bilirim. Ama popüler literatürde Einstein'ın beyni şurası büyük demek hoşumuza gidiyor. Einstein'ı Einstein yapan beyni değildi. Einstein'ı Einstein yapan tutkusuydu. Çabası. Çabası ve tutkusu. Merakı. Her beyin bununla roket yapar. Yani, merakı, aynen. Gayreti, çabası. Aynen. Ve eyvallah. Biyografisine bakın, çocukluk sorularını unutmadığı için Einstein Einstein evet. olmuş. Emeği ve aldığı risk. Aynen öyle. Eyvallah. Üst beyine geçeceğiz ama ondan önce bir ara. Tabii ki. Ayetleri konuşuyoruz. Tabiat ayetlerini, kainat ayetlerini, insan ayetini, insan kitabını okuyoruz birlikte. İnsan kitabının berceste ayetlerini, beyin ayetlerini okuyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Aklını kullan hashtag ile tweetlerinizi bekliyoruz. İnşallah siz de olun orada sorularınızla. Buradan aldığınız cümlelerle tanık olun, tanık kılın. Evet, üst beyin. Frontal lob ve serebral korteks dedik. Buyur. Alalım beynimizi ele. Alalım. Bizim beynimizi en dışarıdan kaplayan ince bir tabakadan bahsediyorsunuz bunu diyerek. İşte 3-5 milimetre kalınlığında 6 hücre tabakasından oluşan bir yerdir burası. Kıvrım kıvrım gözüken kısım buna aittir. Kıvrım kıvrımdır çünkü çok geniş olması gereken bir şey dar bir kafatası içerisinde paketlenmek zorunda kaldığı için üst üste kıvrılmıştır. Büyük bir alan küçük bir hacme sığdırılmış. İşte yaklaşık böyle bayağı bir yani nasıl diyeyim bir masa küçük bir masa örtüsü kadar aslında bir alan kaplar kafanın içindeki bu şey. Şimdi bizi farklı kılan ne? Bir maymunun, bir yunusun, bir efendim işte herhangi bir memelinin beynine baktığınızda aslında kabaca benzer bir yapıcı göreceksiniz. Kedinin beyni de buna çok benzer ama hem küçük hem kıvrıntısı azdır. Balinanın beyni bizimkine benzer. Hem büyük hem çok kıvrımlıdır. Dolayısıyla bizi insan yapan şeyin farkını sorduğumuzda iki önemli farklılık karşımıza çıkıyor. Bir, beynin şu ortadan önü gibi düşünebileceğiniz şu kırmızıyla işaretlenmiş olan şu bölüm. Frontal lob. Bahsettiğiniz ön beyin, frontal lob dediğimiz kısım. Eyvallah. Bizde beynin %40'ı kadar yaklaşığı ön beyin dediğimiz bölüme ait. Çok büyük bizde. En yakın hani gelişmiş beyinli diyebileceğimiz mesela şempanzelerde bu oran %20-25 civarında. Bizde büyük bir zam var yani ön beyin konusunda. Yani orayı çok zorlamışız. Çok evet çok zorlanmış çok gelişmiş durumda. Eyvallah. İkincisi de mesela balinanın beyni büyük dedik. Mesela vücut beyin yani vücut ağırlığı beyin oranı açısından bayağı bir iyiyiz. Vücut ağırlığımıza göre beynimiz büyük ama hepsinden önemlisi hücre yoğunluğu bizde çok fazla. O kadar sıkı paketlenmiş ki hücreler birim hacimde çok daha fazla işlemci olan bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hem ön taraf gelişmiş hem hücre yoğun işte bir versiyon 5.0 gibi bir sistem var bizde. Peki bu ön taraf ne yapıyor dersek buraya hasar verdiğiniz vakit dürtülerinizi kontrol eden, ahlak kurallarınızı takip etmenizi sağlayan, efendim topluma uyum sağlamanızı sağlayan, yarınki bir ödül için şu andaki hazzı ertelemenizi sağlayan devrelerde hasar görüyor. Onlar burada. Mesela bir maymuna efendim bir muz verip, ey maymun bu muzu al, kötü günlerin için sakla ya da iki gün sonra ye derseniz maymuna bunu anlatamazsınız. Zaten dili yoktur ama bir yolunu bulsanız bile maymun buna ikna olmaz, o muzu anında yer. Çünkü ilerideki bir meseleyi algılayıp da şu anki hazzı erteleyebilecek kapasite onda yoktur. O işte bizim buradaki devrelerle oluyor. Çocukken burası iyi gelişmediği için hemen hazır lezzet istiyoruz. Büyüdükçe diyoruz ki mesela işte diploma için şu kadar senelik bir okula katlanayım. Ya da efendim belki şu anda çok uykusu olan birileri bakıyorlar ya bunlar enteresan bir şey konuşuyor. Ben biraz daha uykuma mani olayım gibi dürtülerine, içsel güdülerine aykırı davranabiliyorlar. Şimdi bu bölgeyi, ben bunu çok uzun anlatmayı seviyorum ama kısa bir cümlede söyleyeceğim. Bu bölge ne kadar gelişmiş bir yazılımla yüklüyse biz o kadar insan oluyoruz. Benim vardığım özet o. Ve bu bölgeyi geliştiren şey nedir derseniz, mesela demin ne dedim? Hazzı erteleyebilme özelliği. Siz hazzı anında yaşamaya kurgulu bir insan yetiştirirseniz, daha istemeden ona yağdırır verirseniz, her dediğini bir dediğini iki etmeden yaparsanız, bir süre sonra buradaki devreler istemeyi bile unutuyor. Yani bir şey istemenin gerekliliğini bile öğrenemiyor. İşte mızmız, şımarık falan filan dediğimiz insan tipini böyle yetiştirebiliyorsunuz. Ve en ufak bir acıda, ağrıda, bir sıkışıklıkta tahammülsüz insanlar çıkıyor karşınıza. Halbuki bu bölge mesela, İşte ben hep başka yerlerde de sık sık vurguluyorum. Ben herhangi bir dini pratik görmedim ki oruç gibi bir deneyim olmasın içinde. Yani oruç dediğimiz pratik hemen hemen her dini deneyimde var. Biz de işte bir 30 günlük sürede biz bunu her sene uyguluyoruz. Şimdi oruç ilginç bir şey. Yiyebileceğiniz halde en temel yani yaşamsal ihtiyacımızdır evet. Yemek. Yiyebileceğiniz halde bunu kesmenizi öngörür. Şimdi çocukken kına sıkına bunu yaparız. Belki ailemizin zoruyla, belki çevreye ayıp olmasın diye. Ama sonra özgür iradesiyle bir insanın bir gün boyunca, bir tam gün boyunca en temel biyolojik ihtiyaçlarından geri durması ancak ve ancak Homo sapiens'in yapabileceği bir şeydir. Onun dışındaki hiçbir canlıya bunu öğretemezsiniz bile. Mümkün değil. Yani sirklerde kırbaçlayarak, elektrik vererek belki. Ama kendi iradesiyle bunu yapmayı başka bir canlı beceremiyor. Burada ve biraz önce dedik ki hocam, o son cümleyi söyleyeyim. Meydan okumayla gelişir diye. Bu meydan okumalar iradeyi geliştiriyor. İrade geliştikçe iç kontrol artıyor. İç kontrol arttıkça beşerlikten insanlık basamaklarına doğru çıkıyorsunuz. Yani irade, akıl ve vicdan böyle. Geliştikçe insan daha insan oluyor. Diye düşünüyorum ben açıkçası. Eyvallah. Burada şu ayeti hatırladım. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Biz Adem oğlunu, insan oğlunu mükerrem kıldık. Yani kerem sahibi, veya kerametli, keramet sahibi. Keramet çapkadan tavşan çıkarmaya dönüştürüldü. Hokus pokusla maalesef. Evet. Yani illüzyoncular kerametçi ilan edildiler. Oysa keramet buydu. İstikametti. Keramet üst beynin alt beyni yönetmesiydi. Kontrol edebilmesi. Limbik sistemi yönetmesiydi. Evet. Bu ne demektir? Şu demektir. Korkunuz sizi mi yönetiyor? Siz korkunuzu mu? Şehvetiniz sizi mi, bizi mi yönetiyor? Biz şehvetimizi mi? Öfkemiz bizi mi yönetiyor? Biz öfkemizi mi? Bunu beyne sunduğumuzda karşılığı şu oluyor. Efendim, limbik sistem bizi mi yönetiyor? Korteksi mi? Efendim, frontal lobu mu? Frontal lob, limbik sistemi mi? Bunu kaba bir ifadeye dönüştürürsek şu oluyor. Beynimizdeki hayvanlarla paylaştığımız bölge, insan olan beynimizi mi, bölgemizi mi yönetiyor? İnsan olan bölgemiz, hayvani bölgemizi mi yönetiyor? Aslında Kur'an'ın tüm çabası anlamaya yönelik. Evet. Neden anlamaya yönelik derseniz, işte aslında insan tarafımızı büyütmek. Kur'an bizi melek etmek için çabalamıyor. Kur'an bizi daha iyi insan etmek için. İnsan olmayı hatırlatıyor işte, zikir o işte. İç güdülerimizi kontrol altına almamız. Yok etmemiz için değil bakınız. Elbette. Yok ettiğiniz zaman aslında siz yok oluyorsunuz. Yani ben hiç korkmayayım. Hiç korkmayan insan istemiyor Kur'an. Tabii ki. Günah işlemeyen de istemiyor. Hiç şehvet duymayan insan istemiyor. Bu eksiklik zaten. Şehvet Allah'ın nimeti. Korku da Allah'ın nimeti. Aynen. Korku olmazsa tedbir almayız. Yaşa, hayatta kalamayız. Aynen. Öfke de öyle. Ama bunları kontrol edebiliyor musunuz? Evet. Bir de bir ilave yapayım. Bu Freud'u biz camia olarak, İslam camiası pek mesafeli durur mesela Freud'a. Biraz Darwin olduğu gibi ama Freud'un mesela yakaladığı ilginç bir şey var. İd, ego, süperego dediği üçlü var mesela psikolojide. İşte biraz buna karşı geliyor. İd aşağıdan her şeyi istiyor. Evet. Süperego her şeyi durdurmaya çalışıyor. Ama o aradaki ego dediğimiz bizim benliğimiz yani, bizim kimliğimiz. O dürtülerle, o engeller, kurallar arasında bir yol bulup bizi kendimizi gerçekleştirmeye yönlendirebiliyor. İşte bizim var olmamız aslında biraz da bu egonun nereden ne kadar beslendiği meselesi. Öyle mesela Peygamber Efendimiz'in ben her gün oruç tutacağım, namaz kılacağım diyenlere yani benden daha mı çok yapıyorsun demesi gibi. Ben size güzel bir örnek değil miyim? Evet, aynen. O kadar kızıyor ki. Aynen. Onları durduruyor. Yani siz Hristiyan ruhbanlığına mı özeniyorsunuz? Yani kendimize eziyet etmek için değil de doğru yaşamak için burada olduğumuzu vurgulaması aslında işte bu ego dengesini kurmak. Burada bir soru geldi de önüme. O bilgi açısından hemen paylaşayım yeri gelmişken izin verirseniz. Şimdi nefis kavramı. Nefis kavramının Kur'ani kullanımıyla yeni Eflatunculuktan tasavvuf yoluyla Müslümanların kültürüne geçen kullanımı bambaşkadır. Çok farklıdır, alakasızdır hatta. Nefis kavramı ki bu ta Aristo'da kullanılmış, Platon'da da kullanılmış efendim. Onlardaki kullanımıyla nefis buradaki limbik sisteme delalet ediyor. Hayvani, işte nefsi hayvani denilen. Evet. Aslında bunu üçe ayırıyorlar efendim. Yani bitkisel nefis, hayvani nefis, insani nefis vesaire. Oraya girmeyelim. Ama Kur'an'ın kullandığı anlam bu anlam değil. Mesela efendim Kur'an'da ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbik radiyeten. Nefis Kur'an'da insanın beni bütünüyle her şeyiyle ben kendim derken efendim yani işte myself dediğimizde neyi kastediyorsak İngilizce'de aynı şeyi kastediyoruz. Evet. Onun için Kur'an'ı kullanımıyla yeni Eflatunculuktan tasavvuf yoluyla Müslüman kültürüne geçmiş olan nefis kullanımının arasını ayırmak biraz lazım. Da orada bir indirgemecilik var herhalde. Aslında ruh meselesi de biraz böyle. O doğru. Ruh bir şey, beden bir şey. Doğru. Aslında hepsi beraber. Yani doğru. Onu bir birlikte değerlendirmeyi doğru. Biraz ele almak zaten lazım. Zaten sol kavramı efendim o kadar karmaşık kullanılmış ki tarih içerisinde. Bakıyorsunuz bir filozof onu ruh olarak kullanmış, bir filozof can olarak kullanmış, bir filozof nefis olarak tabii kullanmış. Ve bugün de aslında istediğiniz gibi de kullanabilirsiniz. Öyle de bir taraf var. Yani önemli olan meseleyi güzel açıklayabilmek. Tarihsel hatalara da saplanıp kalmayalım. Varsa orada bir hata. Onu görebilecek kadar da açık olmak semantik lazım. Semantik zaten bununla ilgileniyor. Bir kavramın başından geçen serüvenle ilgileniyor. Evet. Yani kavram kazalara da uğruyor. Anlam daralması, anlam geniş işlemesi, anlam kayması vesaire. Evet, o cevap sadedinde söylemiş olalım. Hı hı. Beynin çalışma biçimi, bir bilgi hangi süreçlerden geçerek eyleme dönüşüyor? Yani, aklımıza gelen bir şeyin eyleme dönüşmesini kastediyoruz değil mi? Kısaca. Aklımıza nereden geldiğini kimse bilmiyor. Bir özgür iradeyle mi yoksa sebep sonuç zincirinin doğal bir sonucu olarak mı düşüncelerimiz ortaya çıkıyor? O konu hep işte bilinç tartışmasına gidiyor. Oraya geleceğiz. Ama ve lakin beyinde bir devrede herhangi bir şekilde bir hareket ihtiyacı peydah olduğu zaman. Valla sistem çok karışıktır ama özetle, mesela tıp fakültesi öğrencileri hiç sevmez bu dersleri çünkü bayağı bir eziyetli oluyor. Şu altına gri kısmını da ekleyeyim de birazdan ondan da söz etmek gerekir. Bu da beyinciğimiz alt kısımda. Eyvallah. Üst taraf komuta merkezi. Burası, atıyorum çok basit bir örnek vereyim. Eğilip şu kaşığı al emrini üretti. O kaşığı almamız lazım. Bu bilgi beynin ta içlerinde, şu anda bu hemisferlerin, yarı kürelerin içinde göremediğimiz kısımlardaki planlayıcılara gidiyor. Onlar bu hareketi yapmak için kasların neler yapması gerektiğini... Nöronlar, yani tabii, elçiler, rasuller, tabii, tabii, iletişim milyonlarcası, halinde. Milyonlarcası. Böyle iplikçikler, sınapslar aracılığıyla... Aynen, bağlanıyorlar. Elektrikle iletişiyorlar. Eyvah, iletişim kuruyorlar. İlk plan yapıldı. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Beyinciye gidiyor bu bilgi. Beyincik ise gerçekten yani şayan hayret bir yer. Bütün bedenin her bir noktasından sürekli milyonlarca bitlik veri akar buraya. Hmm. Her bir santimetre karenizin uzayda nerede olduğu, ne yaptığı bilgisi devamlı buraya gelir. Burada bedeninizin aktif, dinamik bir haritası vardır. Hmm. Ve beyin şöyle düşünün, işte sarayda oturan bir hükümdar dedi ki ordular şuraya gitsin. Hükümdar bilmez orada o sırada nerede, lojistiği ne durumda, besini var mı, şey var. Bütün ayarları bu beyincik yapacak. Uzay zaman koordinatları orada, aynen, GPRS yani. Beyincik bakar der ki ya kaşık orada, elim burada, kas bu şekilde. Bunu alabilmemiz için şunu şunu yapmamız lazım diye bilgiyi tekrar yukarı gönderir. Bu bilgi burada tekrar bir değerlendirilip nereden yapılacak? Kol kasları kasılacaksa kolu temsil eden şuradaki bölgelere sinyal tekrar gelir. Onlar beynin içinden aşağı doğru inen, ta omurluya doğru inen yollarla sinyali gönderip işte o hareketi yapmamızı sağlar. Yaklaşık motorlar harekete geçer. 20 basamak atlayarak anlattığım bu işlemin yapılma süresi 250 milisaniyedir. Yani bir saniyenin dörtte biri kadar sürer. Yani bir düğme iliklemekle ilgili benim kitapta bir yazı vardı. Değişen Beynim kitabında. Onu sırf insanları bunaltmak için yazdım. Yani tek bir düğme ilikleyebilmek için. Her sabah hiç düşünmeden defaatle yaptığımız o işlem için. 15 sayfa bir yazı herhalde. Böyle bir sürü şey oluyor beyinde. Tek amacım oydu. Yani bunalsınlar ki bir sabah ilikleyemesinler o düğmeyi düşünürken. Ya. Çünkü bunların hepsi ve çok daha fazlası tıngır tıngır olsun diye bu yapı burada. Bu arada madem o hareketi nasıl yaptığımızı söyledik. Araba kullanan insanlar, otomobil kullanan insanlar ilk öğrendiklerinde ne kadar zorlandıklarını bir düşünsünler. Kabus gibidir. Vites, ayna, direksiyon. Daha sonra otomatiğe bağladıklarında. Sonra hiç düşünmezsiniz. Eyvallah. Yanınızdakiyle felsefe konuşursunuz araba sürerken. Çünkü beynin esas işi sizin bütün hareketleriniz ne kadar karmaşık olursa olsun otomatiğe bağlamaktır. Ve bilincinizi gerçek insani sorunlar için serbest bırakmaktır. Harika. Bunun için de beyni bir hareket cihazı olarak en başta söylemiştik. En mahir olduğu işte bütün hareketleri otomatize etmektir ki beynimiz ancak, yani bilincimiz ancak yenilik ve bir problem durumunda devreye girer. Onun dışında çok fazla kullanmayız. Beynin gizemleri var mı? Kaçta kaçı çözüldü? Hiç. Yani şöyle söyleyeyim. Çok şiirsel bir ifade gelebilir insanlar ama gerçekten öyledir. Biz Atlas Okyanusu'nun kıyısında ayaklar hafiften ıslanıyor gibi bir durumdayız. Yani Atlas Okyanusu beynin bütün daha işte alacağımız mevzu. Çok yol var. Ayaklar ıslandı sadece. Yani bilmiyoruz ne var ne yok. Çok karışık bir sorunla karşı karşıyayız. Yapay beyin olacak mı? Ufukta ne var? Oldu bile sayılır. Yani az kaldı. Ben bu konuda çok insanla iddiaya girmiştim. İddiam hala geçerli. Bana arada bir arkadaşlar mesaj atıyorlar. Hoca ne oldu hani yapay beyin yapılamayacaktı diye. Ben yapay insan beyninin hiçbir zaman yapılamayacağını hala iddia ediyorum. Fakat yapay beyinler yapılabilecek. Mesela bir semender, bir kertenkele, bir hatta maymun beynini belki yakın bir gelecekte üretebileceğiz. İnsanı farklı yapan şeyi anlayana kadar insan beyni üretemeyeceğiz. Ha bir gün onu anlarsak o zaman üreteceğiz. İslam alimleri arasında 1200 yıl evvel biri çıkmış ve insan bir gün insan üretecek demiş. Evet. Nazam. Evet. Göbek çapı genişledikçe beyin küçülür mü? Amerika'da yapılan bir uzun soluklu bir araştırmanın sonucu olarak makalede okumuştum. Beynimiz sürekli küçülüyor şu aralar. Öyle bir eğilim var gibi gözüküyor. 5000 yıldır beynin %5 ile 10 oranında küçüldüğünü söylüyorlar. Yani bunu lüks ve şehirleşmeyle çok ilgisi var. Çünkü 5000 yıl bizim yaklaşık işte şehirleşmenin oturduğu, tarımın bizi beslemeye en mütekamül olarak başladığı dönemler. Tarım, modern yaşam tarzı ve beslenme beyne ihtiyaç bırakmayan tuhaf bir yaşam tarzı. Çünkü beyin bir hayatta kalma donanımı olarak tabiatta çok işimize yarıyordu. Şehirde başımıza bela almaktan başka bir şey yapmıyor aslında. Trafikte konuştuk, bir sürü arıza çıkarıyor. Demek ki yavaş yavaş sahneden çekiliyor. Bu iyi bir gelişme değil yalnız. Modern medeniyetin beynimize uygun olarak tekrar dizayn için elden getirilmesi şart. Yoksa insan türünün sonu şehir düzeninden gelecek. Benim iddiam bu. Kendimize hiç uygun olmayan, tamamen konfor devrelerimize hitap eden bir medeniyet yaratmaya çalışıyoruz. En hızlı cihazlar, en hızlı arabalar, en rahat koltuklar. Yani biraz mesela kitap okuyan, çalışan birisi böyle şu rahat Amerikan tipi koltuklarda ne kadar hızlı uyuyakaldığını fark eder. Ama bizim eski tip şu sedir ya da sert koltuk tarzı bir şeyde ne kadar uzun süre oturabildiğiniz, okuyabildiğinizi hemen fark edersiniz. Konfor için burada değiliz. Yani bizim beden konfor için dizayn edilmemiş. Bizim atalarımız bugün hiperaktif diye ilaç verdiğimiz çocuklarla aynı. Birkaç bin senede on binlerce kilometre yol alıp dünyanın her yerine dağılmışlar. Oturan adamlar değildi bunlar. Bizim vücut hareket için tasarlanmış ama bugün ofis adamı olmuşuz, ölüyoruz. En büyük hastalık sebeplerinden biri hareketsizlik, sedanter yaşam. Sebebi de ataların ayarlarıyla uyumlu yaşamıyoruz. Ve bu sadece bir örnek. Şehir hayatında bir sürü bizim tasarladığımız kurgusu bizi maalesef öldürüyor, beynimize zarar veriyor. Bu arada bizi izleyenler, demin de vardı birkaç soru. Çocuklarını özellikle, yani 10 yaşına kadar mümkünse, hadi olmadı 5-6 yaşına kadar herhangi bir ekrandan uzak tutsunlar. Tekrar insan beyninin felaketi bu cihazlar. Çünkü dikkati müthiş celbediyor, size hiçbir şey yaptırmıyor. Sadece görsel ve işitsel sistemin üzerinden sizi eğlendiriyor. Modern teknoloji beyni tembelleştiriyor. Hem de nasıl? Biraz önce eller dedik. Tek bir hareket yapıyorsunuz artık. Ya da en fazla bunu yapıyorsunuz. El yazısı kavramı gündemimizden çıkıyor. Ve en beyindeki yazılarımı okuyabilirler. Yine Değişen Beynim kitabında var. Yazmadığımız zaman beynimiz, dil yeteneğimiz gelişmiyor. Beynimiz küçülüyor. Yani çocuklara şu anda oynamak ve yazmak dışında bir şey yaptırmamıza gerek yok aslında. Bir de tabii masal okumak en önemlisi olur. Yani çocukları masalla meşgul etmek, zihinlerini hikayelerle meşgul etmek çok önemli. Hayal güçleri daralıyor. Çok daralıyor. Espri yetenekleri elbette, köreliyor. Elbette. Gerçek insan ilişkilerine adapte olamayan insanlar geliyor. Ve çok yakın bir gelecekte maalesef, yani korkuyorum tanıyamayacağız yeni nesli. Yani bu da bizim gibi insan gözükecek ama davranışları çok farklı olacak. Çünkü şu cihazlar erken yaşlarda beyin gelişiminde çok büyük engel. Bunu biliyorlar, bu cihazları yapanlar da biliyorlar, herkes bunu biliyor. Gittikçe önlemler arttırılıyor. Nasıl ki alkolün yaşı Avrupa'da 21'e falan çekilmeye çalışıyor, daha yukarı çekilmeye çalışıyor. Yakında bunun için öyle bir şey çıkacak çünkü etkilerini görmeye başladık. IQ'muz düşüyor, sosyal IQ'muz düşüyor, sosyal iletişim kapasitemiz azalıyor. Daha da kötüsü bizi insan yapan el becerilerimiz ortadan kalkıyor. Bugün mesela her şeyi bu ekranda üretebiliyorsunuz. Bir tabletle her türlü sanatsal işi yapabiliyorsunuz. Nerede kaldı Ebru tankı, nerede kaldı yağlı boya, nerede kaldı bilmem ne. O malzemelerin hiçbirine artık ihtiyacımız yok. Kitlesel psikopatlaşma sürecine mi giriyoruz? Psikopatlaşma demeyelim de ona ne diyelim? Bir yaygın bunama diyelim ya da beyin atrofisi diyebiliriz. Yani kullanılmayan işlevler gidecek bir şekilde. Biz şimdi bize düşen işlerin büyük kısmını yapsınlar diye bilgisayarları icat ettik. Bu iyi bir şey sayılabilir. En azından uçaklarımız daha rahat inip kalkıyor, daha güvenli araçlar yapabiliyoruz falan. Fakat insana kalsa şu anda bütün işini bilgisayara ya da yapay zekaya irca edecek. Yapay zeka ile ilgili şöyle bir sorun var. Çok gelişti. Yani çok hızlı gelişiyor. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Oraya gireceğiz. Ve artık bu gelişimi biz yapmamıza rağmen takip edemez hale geldik. O da kendi evrimini şu anda takip ediyor. Ve yarın bir gün, ya şu anda zaten hazır olmadığımız bir ortamda yaşıyoruz. Yarınki ortama hiç hazır değiliz. İnsanın kendi eliyle bozduğu bir dünyada sıkıştık kaldık. Bugün insanlar çevre ne olacak, iklim krizi bilmem ne diye doğayı kurtarmakla uğraşıyorlar. Biz de bir grup arkadaş kenardan gülüyoruz çünkü insan gidiyor. İnsan gidiyor. Sizin doğayla falan ukalalık yapmanıza gerek yok. O zaten o kendini koruyacak mekanizmaya sahip. Bir Amerikalı komedyen vardı, George Carlin, çok güzel bir lafı var. Yok efendim plastik dünyayı batıracak. İşte biz çok plastik atıyoruz, plastikler şey yapılmıyor diye böbürleniyorsunuz diyor. Ya belki diyor tabiat sizi diyor plastiği yapsın diye getirdi. Sonra sizi şey yapacak, plastikten başka bir şey yapacak. Ne biliyorsunuz, ne bu kibiriniz falan diyor. Evet. Hakikaten insan çok kibirli. Evet. Kendi zayıflığının farkında değil. Eşref-i mahlukat demezdik. Elbette. Kibirli olmasaydı. Elbette. Bu ne kibir diyorum ben. İşte bunun farkında nereden olup. Nereden gördünüz de mahlukatın tamamını Eşref'i oluverdiniz? Yani kim ilan en üstteyiz değil mi böyle? Aynen öyle. Yani bu ne kibir yani? Kur'an da zaten insanın elementer yaratılış kökenine atıf yaparken topraktan yaratıldığını hatırlatmasının hemen tamamının ahlaki karşılığı evet. Kibre

depresyon dediğim şey sadece bir serotonine bağlı olsaydı şu anda depresyon diye bir hastalık kalmamıştı. Hı-hı. Ama veriyorsunuz o ilacı geçici bir süre bazı kişilerde. Hı-hı. Hastalık iyileşiyor gibi oluyor. İlacı kestiğiniz anda daha kötü geri dönüyor genelde ve bazen çok daha şiddetli, mesela intihar eğilimi gibi şeylerle geri dönüyor. O zaman sebepler daha başka yerde. Çok mı? Karışık. Eyvallah. Tabii çok karışık sebepler. Zaten o sebepler yüzünden işte insanlar beyni aşan yorumlar, işte ruhlar, alanlar falan, onlar eyvallah üzerine konuşuyorlar hala. Gelelim büyük taşa. Zor soru. Bilinç. Evet. Eyvallah. The hard question dedik. Ve akıl. Işte. Siz aklı gördünüz mü hiç? Bize orada aklı gösterebilir misiniz? Burada pek yok. Yani bunda hiç akıl yok. Bunda yok. Plastik çünkü. Plastik olmayanlar da var mı? Akıllı bir yerde gösteremezsiniz. O bir eyvallah zuhur eden özellik ya da emergent eyvallah denen işte o İngilizce eyvallah adıyla öyle bir özelliktir. Beni şaşırtan şey şu. Türkiye'de de Safet Tura gibi efendim naturalist Safet Murat evet yazarlar, ilim adamları efendim, biyolog sanırım efendim eserlerinde, ki ben onun eserinde okudum, özellikle Amerika'da bunu daha yoğun savunanlar var, bilince karşı adeta bilincin yokluğunu efendim, bilincin bizi harekete geçiren şey olmadığını, yani bilinçsizliği ispat etmeye çalışıyorlar. Ama bunlar, şunu söyleyeyim, pozitivist tırnak içinde insanlar. Yani bu bana hep garip gelmiştir. İlginç bir konu, evet. Yani çelişki olarak görmüşümdür bunu. Nasıl bir çelişki yani? Bilinçsizce yaptığı bir yazdığı kitapla bana bilincin yokluğunu bilincin anlatmaya yokluğu çalışan, bir bilince bir şey anlatmaya çalışan biri gibi sanki, değil mi? Eyvallah, buyurun. Değişik bir konu. Şimdi bakın, şöyle bir durum var. Bir kere bilinç meselesi hep zor bir problem olarak kalacak. Çünkü bir varlığın kendi kendini anlayabilmesi kategori olarak, felsefi olarak çok mümkün gözükmüyor. Biz kendi bilincimizi anlamak konusunda dolayısıyla hep bir adım geride olacağız. Çünkü zaten işte o şey, suyu anlayamayan balıklar misaliyiz. Yani aslında onunla çevrildiğiniz zaman ne olduğunu anlayamıyoruz. Ev safımız tamamen ondan ibaret olsa bile. Şimdi bilinci aslında beynin bir doğal çıktısı ya da bir yanılsaması ya da bir epifenomeni ya da bir bilmem nesi olarak anlatan herkes bir derece haklı olabilir. Ben olayı şöyle görme taraftarıyım. Özellikle bu konuda benim son kitabımda da biraz özellikle genç arkadaşlara bu konuda düşünme vesilesi olsun diye kısaca anlatmaya çalıştım. Morfik alanlar kuramı diye Rupert Sheldrake'in bir fikri var. Maddeye şekil veren bazı alanlardan bahsediyor. Dışsal alanlar bunlar, madde dışındaki alanlar. Açıklayamadığımız birçok şey için güzel bir kavramsal çerçeve oluşturuyor aslında. Kimse görmemiş, ölçülebilen alanlar değil ama. Ya işte embriyo büyürken benim elim niye şuraya kadar uzuyor? Karanlık madde daha fazla gibi, karanlık onun enerji gibi. Onun gibi. Eyvallah. Ve bu denklemleri, daha doğrusu hani o nasıl karanlık madde denklemlerin doğru çıkmasını hı-hı sağlıyorsa, hı-hı, bizim de bu garip şeyleri biraz anlayabilmemizi sağlıyor. Bir sabit sağlıyor yani, bilinç sabitliği. Aynen. Eyvallah. Şimdi birçok yani fikir ve felsefe serbesttir. Yani aklınıza gelen her şeyi düşünebilirsiniz. Hı-hı. Bilincin maddi bir et beyinden çıktığı fikriyle, beyin dediğimiz bu et yapının dışarıda var olan bir bilinç ya da bir güç alanını diyelim, algılayacak bir anten olduğu fikri arasında bilimsel ve felsefi olarak herhangi bir üstlük altlık ilişkisi yoktur. İkisi denktir aslında. Hayır diyemeyiz yani, böyle bir yol. Yanlışlayamazsınız, doğrulayamazsınız. Evet. Şimdi diyorlar ki beynin burasını kesince o fonksiyon gidiyor. Ben anteni koparınca ya da şu televizyonun köşesini kesip alınca da orada görüntü gidiyor. Yani bunda bir sorun yok. Bu cihaz eğer bir antense de aynı şeyi görürsünüz. Bu cihaz bir üreteçse de aynı şeyi görürsünüz. Hı-hı. Önemli olan bu yayın buradan mı yapılıyor yoksa uzaktaki bir istasyondaki yayını mı alıyor? Hı-hı. Şimdi bunu hep tartışmaya devam edeceğiz. Benim için pratikte çok bir anlam ifade etmiyor. Bir tek önemli nokta var. Bence bizim sohbetimiz açısından önemli ve bence şimdiye kadar ele alınmadı, ele alınması lazım. Belki de ileride yapmayı düşündüğümüz birçok muhabbetler tasarlıyoruz, konuşuyoruz eyvallah kendi aramızda. İnşallah. Onun belki de bir numaralı konusu olabilecek bir mesele var ki özgür iradedir o bence. Eyvallah. Şimdi bizde cüzi irade kavramı hep konuşulur. Fakat ben şimdiye kadar çok da insanla konuştuğum böyle de ne kadar cüzi olduğunu kimse pek bilemiyor. Miktar olarak cüziyetin miktarı nedir? Yaklaşık yüzde nedir bu? Nedir? Şimdi eyvallah çok cüzi olabilir mi acaba? Yani eyvallah bu durumda bilinç tartışmalarına da bir nefes verebiliriz. Hı-hı. Şöyle ki belki %99.9 milyon 999 falan otomatik yaşıyoruzdur, bilinçsizizdir de. Belki bir niyet, bir istek bilmem ne mertebesinde bir irade şansı verilmiştir bize. Kelebek etkisi misali her şeyi onunla değiştiriyor olabiliriz. Bu tamamen bir spekülasyon. Bilinç, irade bilincin bir fonksiyonuysa ve bilinç bağlamında bu iradeye ciddi bir fokus yapabilirsek, çünkü bu irademiz her yerde nazara veriliyor. Bütün, aslında bütün dini inançlarda, bütün kadim öğretilerde bu insanın iradesi meselesi merkezi gözüküyor. Bence buraya bir bakarsak, modern beyin bilimleriyle birlikte sanıyorum bilinçle ilgili ilginç bir şey söyleyebileceğiz. Ben daha çok başındayım. Herhangi bir şey çözdüğümü söylemiyorum ama evet. Öyle geliyor ki birinci, galiba irade çok cüz'i bir şey gibi. Biraz fazla cüz'i diyorsun. Biraz fazla cüz'i olabilir. Şimdi şu. Biraz tabii kavramsal karışık bir konuya girmiş olabilirim. O yüzden özür diliyorum ama bu akşam millet coştu zaten. Ne anlatsak dinliyorlar vallahi. Tebrik ediyorum herkesi. Richard Dawkins, ki kendisini militan ateist olarak da niteliyor. Ki evrim biyoloğu. Biz diyor bir TED konuşmasında bilinci evrimle açıklayamayız. Elbette. Bunu açıkça itiraf ediyor. Elbette. Yani bir ateist bunu açıkça itiraf ediyor. Hocam şöyle söyleyeyim, maddeden bilinç çıkarmanın bilinen bir yolu yok. Kesinlikle. Allah demeden bilinç anlaşılmaz diyorum evet. Ben de. Ya da yok saymanız lazım. Ya, ya bilinci yok sayacaksınız ki evet. Bu mümkündür. Bunu savunabilirsiniz. Evet. Fakat bilinç varlığına dair bir hissiniz varsa bunu bir bilinçlilikle açıklamanız lazım. Yani Allah'tan bağını kopararak bu bilinci evet. izah edemezsiniz. Edemiyorsunuz. Kaldı ki her izah denemesi bilincin varlığına delalet eder. Aynen öyle. Açıklama, izah. Bilinç olmasa bilim yapmamızın anlamı yok zaten. Niçin sorusunun olduğu her yerde bilinç olmak zorunda. Elbette. Yani onun için... Niçin sorusu? Homo sapiens sapiensin adı bile bundan dolayı kendi evet. üzerine düşünüyor. Kendi niçin varım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ben neden benim? Bu sorular bir bilinç olmaksızın olmaz. İnsanı insan yapan varlık sorulardır bunlar. Onun evet. için Allah'tan kopararak bilinci açıklayamazsınız. Çok zaten... güzel bir karikatür vardı. Keşke yanımda olsaydı. Evet. Böyle evrim aşamaları çizerler yani karikatürize. Sudan karaya doğru geçiyorlar böyle bir şeyler. Bütün canlılar arasında konuşma balonu var. Y3 üre. Hepsi aynı şey. İnsan oluyor. Diyor ki bütün bunların anlamı nedir diye uzaya bakıyor mesela. Hepsi, bütün canlılar hiçbir konuyla ilgisi yokmuş gibi görünüyor. Bir bizde arızalı bir durum var. Çözeriz inşallah. Tamam. Akıl, irade ve vicdan. Bendeniz... beşere üflenip beşeri insan eden ruhun üçüzleri olarak görürüm bunları. Eserimde de siz yayınlanmadan evvel okuyan kişilerden birisiniz. Kendimi yaratılış. Çok şanslı addediyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok ben de teşekkür ediyorum. Çok önemli bir çabadır. Ben de sizin gibi alanında uzman alimler okuduğu için kendimi şanslı addediyorum. O zaten işte onu geleceğim zaten. Onu da bir söylemem lazım. Bize görüş sorulmadı şimdiye kadar böyle şeylerde. Hı hı. O görüşü sormak çok önemli bir şey. İşte bu birleşmeyi temsil ediyor tekrar. Yani bilgiyle, inançla, hayal gücüyle, sanatla, insanın her türlü fakültesi bir araya geldiğinde aynen. biz bu işi anlayabileceğiz. Allah'ın birleştirilmesini aynen. emrettiğini ayırdık. Aynen. Şimdi birleştirmemiz gerekiyor. Evet. Eyvallah. İnşallah daha iyisini de yani, yaparız. Yani İhya-i Ulumü'd-Din, İhya-i Ulumü'l-İnsan, İhya-i Ulumü't-Tabi'a. Bunların hepsi aslında birleştirilmesi emredilen şey. Hepsi tek bir ilim. Aynen öyle. Aslında. El-Alim olan, her şeyi bilen Allah'ın esmasının tecellileri bunlar. Her biri bir esmanın tecellisi. Dolayısıyla nasıl ki bu tecellilerin kaynağında o tek olan Allah varsa, bunların her birinde de işaret parmağı olarak görmek lazım. Aleme neden alem denmiş biliyor musunuz? Bilinebilir olduğu için. Yani bilinir değil, bilindi değil. Bilmeyebilirsiniz. Henüz ama bilinebilir. Bilmek mümkündür. Onun için alemi oluşturan şeyler kutsal değildir. Dokunulmaz değildir, dokunulur. Bilinebilir. Aynısını Einstein da söylüyor zaten. Öyle mi? Bu alemin en tuhaf tarafı anlaşılabilir olması. Helal olsun. Ben bu noktaya Kur'an'ı okuyarak ulaştım. Kur'an'la ulaştım yalnız bu sonuca. Herhangi bir noktaya yeterince derinleşen aynı yere ulaşıyor zaten. Doğru. İnşallah derinliklilerle karşılaşalım o miktarda. Doğru. Evet. Bazı ateist, materyalist veya naturalist nörologların dediği gibi özgür irade bir illüzyon mu? İşte dediğim gibi bir illüzyon olabilme ihtimali var büyük oranla. Fakat beni buraya getiren şey, işte bizi izleyenleri bu ekranlara baktıran şey, orada bir arka planda bir özgür irade var gibi gözüküyor. Şimdi özgür iradenin illüzyonluğu nereden geliyor? İşte libet deneyi gibi deneyler var. Siz bir şeye karar verdim demeden bazen 3-4 saniye bazen 6-7 saniye kadar önce beyninizde karar verilmiş gibi gözüküyor. Yani siz bilincinizde farkında olmadan çok önce. Buna da diyorlar ki dolayısıyla özgür irade bir yanılsamadır. Zaten her şey sebep sonuç. Senin kafanda karar verilmişti. Sen bir yerde kendini avutuyorsun. Bu deneylerin şöyle bir açıklaması daha makul. Yani aynı derecede makul. Bizim beyinsel, elektriksel işlem süreçleriyle harekete geçme arasında ciddi bir zaman farkı var. Çünkü her ne kadar kısa da olsa saniyenin yarısı, işte üçte biri kadar süreler de olsa bunlar bir zaman alıyor. Evet. Ve biz zihinsel hızlı süreçlerle yavaş bedensel süreçler arasındaki senkronizasyonu bir geciktirmeyle, zihinsel bir geciktirmeyle, ufak bir hileyle sağlıyor olabiliriz ki bu yaşamsal açıdan çok avantajlı. İçeride karar veriliyor ama sizin onu davranışa dökmeniz için işte bir işlem ve karar süreci geçecek ya, o süreç sizin önünüz, gözünüzden gizleniyor. Yaptığınız anda karar verdiğinizi düşünmeniz sağlanıyor olabilir. Biyolojik bir canlı olarak bu sizin için çok avantajlı. Detayı bilmenize gerek yok. O anda karar verdim, bunu yaptım deyin. Ha, beyin 6 saniye önceden hesap etmiş vesaire, bunlar birey olarak bizi çok ilgilendirmeyen detaylar. Sofistike deneylerle bunları gösterebiliyor olmamız aslında biyolojik dünyanın zihinle bedeni gayet güzel senkronize bir şekilde çalıştırabildiğini de gösteriyor olabilir. Yani özgür irade yok diyecek yeterli kanıtımız yok. Ama bu deneye bakarak, bunun gibi şeylere bakarak var diyebileceğimiz de kesin kanıtımız yok. İmtihan dünyasına çok uyan bir şey. Yani evet, böyle aradayız. Bence güzel. Ben ama, özgür irademin olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Ama şu çok önemli. İnandığım şey şu. İnsanlık tarihinde İnsanı ayartan unsurlar hiç bu kadar çeşitli ve renkli olmamıştı. İnsanlık tarihinde insanı küçülten ve azaltan, insanın insanlığını küçülten ve azaltan şeyler hiç bu kadar albenili olmamıştı. İnsanlık tarihinde öyle bir noktaya geldik, saplandık ki insanı ayartan şeylerin cazibesi insanı kendinden dahi koparma tehlikesi taşıyor ilk defa. İlk defa bu düzeyde. Buna karşı bir tek tedbir olabilir. O da iradeyi güçlendirmek, vicdanı güçlendirmek, aklı güçlendirmek. Bütün bunlar bilincin çocukları. Dolayısıyla başka çaremiz yok. Yani bilgisayarla veya cep telefonuyla yalnız kalan çocuğunuzun elinden cep telefonunuzu alamazsınız. Sizin elinizden kim alacak? Babanın elinden kim alacak? Tamam, çocuğu bıraktık biz. Evet, annesinin elinden kim alacak? Tamam, öğretmen ona öğretecek de öğretmene kim öğretecek? Öğretmenin elinden nasıl alalım? Talebe tamam da hocanın elinden nasıl alalım? Yani burada başka çözüm yolumuz kalmıyor. İradeyi güçlendireceksiniz. Üst beyni güçlendireceksiniz. Tabii. Alt beyni yönetecek. Yani zaafsız insan değil, zaaflarını yöneten insan. Günahsız insan değil, günahlarını yöneten insan, yöneten çocuk. Korkusuz çocuk değil, insan değil, korkusunu yöneten çocuk. Çok doğru. Efendim, şehvetsiz insan değil, o yarım insandır. Şehvetinin kendisini yönetmesine izin vermeyen, yönetimine girmeyen, şehvetini kendisi yöneten insan. Öfkesiz insan değil, öfkesini yöneten insan. Yani zaaflarını yönetecek, meziyetlerini yönetecek, reziletlerini yönetecek, artılarını yönetecek bir insan. Başka çaresi yok. Aklını güçlendireceksiniz. İradesini güçlendireceksiniz, vicdanını güçlendireceksiniz. Bunları öldürmeyi hedefleyen bir takım marjinal ruhsal geleneklerinde sonuçlarını... Mistik geleneklerde. Yani bizde tasavvufa tekabül ediyor. Adını söyleyin. Bilemiyorum ama sonuçlarını görebiliyoruz. Yani ben bu arada isimlerden kaçınıyorum. Çünkü o isimlerin altında güzel örnekler de var. Bu hastalıklı. Hı-hı. Bu tabii hastalıklı ki, tabii ki. Sonuçlar. İşte o isimler yanlış anlaşıldığı için kaçınıyorum. Eyvallah. Ama şu, insanın yaratıcı tarafını oluşturan sahiplere bakarsanız, hı hı, o heyecan, coşku, şehvet, libido dediğimiz şey, hı hı, mesela. Bunlar yaratıcılığı aslında, farklı fikirler oluşturmayı, bu dünyada cinslikler yapmamızı sağlayan dürtüler bunlardır. Libidoyu hedef alan her şey Allah'ın yaratıcını hedef alıyor. Mesela aynen. Mesela onun, evet, bir cüzü bu. Bir ayeti yok ediyor. Tabii demektir. Ki. Şehvetsiz bir insan tipi. Böyle kalabalıklar, eyvallah, arasında rahat rahat gezmeyi, aynen, seven tipler üretiyorsunuz ki. Aynen. Bu bizim artık, ya bizim hiç istemediğimiz bir şey ama artık katlanmamamız gereken, aynen, bir şey. Aynen. Hepimizin bir donanımı var, ona göre bir hareket tarzı belirlememiz Allah'ın lazım. Yaratışına bu kötü bir müdahaledir. Fıtratallahi lleti fatarannâse aleyha la tebdîle li halqillâh. Ta ki Allah'ın yaratışında bir değişme olmasın. Fıtrata sadakat budur. Fıtrata eğer bir insanın şehvetini öldürmeye kalkarsanız fıtrata ihanettir. Elbette. Bir dönem opera sanatçılarına kastrasyon yapıldığı gibi sesi, eyvallah, güzel çıksın diye işte. Eyvallah. Devam edelim. Efendim. Beyin ölümünden söz edilir. Biz bu beynin ölümünden bahsetmiyorum ben. Beynin iki ölümü var. Beynin nörolojik ölümü, beynin entelektüel ölümü. Asıl büyük beyin ölümü, asıl felaket sizce hangi tür beyin ölümü? Vallahi fiziksel ölüm, ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez demiş ya. Eyvallah. Fiziksel ölüm çok dikkate değer bir şey değil. Hepimizin başına gelecek bir şey ama ölmeden öldüren bir şey var işte. Ben ona kafadaki editör diyorum. Kafadaki editör, biraz önce söylediğim süzgeç sisteminin suistimali aslına bakarsanız. Ben bir primat olarak kendi içime bak, primat sınıfına ait bir canlı olarak kendi içime baktığımda konfor arıyorum ve değişiklikten rahatsız oluyorum. Öte yandan konfora da çok hızlı adapte olabiliyorum. Yani işte boğazda bir yalım olsa 3 hafta boğaz manzarasına bakıyorum. 3. haftadan sonra oraya resim atsanız benim için fark etmiyor. Bu, doğru, bizzat bir arkadaşımın ifadesidir. Doğru. Çok hızlı da buna alışabiliyorsunuz. Ama devamlı bir konfor arayışı içindesiniz. Düşünce ise pahalı bir şey beyin için. Yeni bir fikri bileşenleriyle özümseyip, kafada birleştirip, yeni bir çerçevede yorumlayıp, ondan bir hayat görüşü çıkarıp, üstüne üstlük bir de bir davranış değişikliği oluşturmak beyin için çok masraflı bir şey. Özür dilerim, bu pahalıyı lüks olarak algılayabilirler. Hayır, emek isteyen. Emek isteyen bir şey. Tabii, pahalı derken sinirsel, tabii, açıdan pahalı. Tabii. Kolay olan, ucuz olan nedir? Birileri bir şey der, aynısını yaparsınız, dümdüz gidersiniz. Hiç düşünmenize gerek kalmaz. Şimdi daha önce bu soruyu bana mesela bir Hristiyan arkadaşım sorduğunda ancak ben ayılmıştım. Dedi ki ya sen ailenden gördüğün dini yaşıyorsun. İşte öleceksin, cennete gideceksin. Ben de ailemden gördüğüm dini yaşıyorum. Ben de öleceğim ama sana göre ben cehenneme gideceğim. Aynı Allah yarattıysa bu işte dedi, bir sorun yok mu dedi yani. Hep ikimiz de aynı şeyi yapıyoruz temel olarak. Ailemizden gördüğümüzü yaşayıp öleceğiz. Dedim, enteresan bir nokta demiştim tabii üniversitedeyken bu soruyu sorduğunda. Bu soruyu sonra yıllar boyunca düşünüyorsunuz. Sadece dinden bahsetmiyorum. İçinde yetiştiğiniz bilim anlayışından tutun günlük hayata kadar. Bu sorunuzu soran milyonlar var. Aynen. Bu sorunuza Kur'an'dan bir cevap vermemi ister misiniz? Lütfen. Tabii ki. Maalesef insanoğlunun en temel sorusu olan bu soru üzerinden istismara dayalı ya tekfircilik ya kurtuluşçuluk akımları piyasayı salgın bir hastalık gibi kapladı. Çok iyi biliyorum, evet. Dolayısıyla Kur'an, yani kapak olsun diyeceğim de kapak olsunun hikayesi de güzel değil falan diyenler var. Yine de kapak olsun. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyye ehlil kitab. Nihai kurtuluş ne sizin düşündüğünüz kuruntularınıza göre olacak, ne de kitap ehlinin kuruntularına göre olacak. Nihai kurtuluş muhtemelen konusunda hiçbir dindarın kuruntularına Allah kulak asmayacak, bakmayacak. Allah'ın değerlendirmesi çok adil olacak. Bir tek buna, evet, iman edelim. Bizim dediğimiz gibi yapmayacak yani. Zannettiğimiz gibi yapmayacak. Ben bunu hep şey diyorsun, öbür tarafta büyük sürpriz olacağını düşünüyorum derim hep. Ben o kelimeyi kullanmadım ama siz kullandınız. Ters köşe olursa hiç kimse şaşırmasın. Bu ters köşe bizim ölçülerimiz yamuk olduğu için. Öyle. Ölçüsü bozuk olan biziz. Öyle. Vezinu bil kıstasıl müstakim. doğru bir ölçü ile ölçüp tartın diyor. Ama bizim ölçülerimiz kendimizi Allah yerine koymamız ayrı bir hadsizlik. Yani Allah'ın vereceği hükmü bizim veriyor olmamız ayrı bir hadsizlik. Bir de ahirete çöküp orayı da dünyadaki keyfimize uydurduğumuz yerlere benzetmemiz ayrı bir hadsizlik. Bir ara vermemiz lazım. Tabii ki. Ondan sonra inşallah yani şah beyit olduğu gibi Kur'an ve beyin diyeceğiz. Ve ayrıca da beyin ve oyun diye bir başlığım var. Beynin sahibine oynadığı oyunlar, halüsinasyonlar, sahte peygamberler, sahte mehdiler ve sair. Evet, bir ara bir tanıtım kuşağı inşallah Sinan Hoca'yla beyin sohbetimiz devam edecek. Değerli dostlar, dördüncü bölümde beraberiz. Vahiy ve hayat devam ediyor. Aklını kullan hashtag ile tweetlerinizi bekliyoruz. Ve konuğum Sinan Canan, konumuz beyin ve akıldan giriyoruz. Akılla giriyoruz, aklımızla giriyoruz aynı zamanda. Burada da bütün bu programın merkezinde aslında fizyolojik olarak beyin ve belki ruh olarak akıl var. Çünkü biz buradaki tüm sözlerimizi, harfleri yan yana, anlamlı kelimeler, kelimeleri yan yana dizip anlamlı cümleler, cümleleri yan yana dizip anlamlı öbekler oluşturuyoruz. Ve karşılıklı tiate ediyoruz. Sorular ve cevaplar aslında aklın ürünü. Onun için ben insanın aklının ölçüsünü sorduğu sorudan anlarım diyordu Hazreti Ömer. Evet. Bu anlamda akla Kur'an'ın verdiği değer ortada. Kur'an'da akıl isim olarak hiç geçmez. Ama hep fiil olarak geçer. Taakkul olarak. Neden? Zira Kur'an aklı aktif ve faal olarak görmek ister. Faal olmayan aklı yok sayar. Tıpkı irade gibi. Kur'an'da 140 kere irade fiili kullanılır. Bir tane isim gelmez. Hepsi de fiildir. Neden? Zira aktif irade vardır. Eğer irade pasifse yok hükmündedir. Kullanılmıyor hükmündedir. Onun için 140 yerde kullanılan bu kelimenin hepsinin fiil olması asla tesadüf olamaz. Özgür irade sorusunun cevabı belki de burada. Belki de burada. Aynen öyle. Bu anlamda akıl üzerine Kur'an kadar duran bir başka eser var mıdır bilmiyorum. Yani Kur'an Yunus suresinin 100. ayetinde aklını kullanmayanları Allah'ın kendi pisliğine mahkum edeceğini ifade eder ki bu çok ağır bir ifade şöyle bakınca. Ama aslında aklını kullanmayan için çok hafif bir ifade, daha ağırını hak ediyor. Yine aynı Kur'an bir başka ayetinde canlı varlıkların en şerlisi kimdir sorusunu cevaplandırır. İnne şerrad devabe indallahi sumul bukmullezine la yaqilun. Aklını kullanmayıp hakikate karşı kör ve sağır davrananlardır der. Yeryüzünde gezen canlıların en kötüsü. En kötüsü, en şerlisi, en berbatı. Evet. Bu Kur'an'ın akletmeye verdiği değer. Ve daha birçok. Kur'an akletmez misiniz sorusunu, iman etmez misiniz sorusundan daha fazla sorar. Daha fazla önemser. Akletmeden iman aslında iman değildir. O öyle bir iman yoktur İslam'da. Hristiyanlıkta öyle bir iman vardır. Diğer dinlerde vardır ama İslam imanı, makbul iman aklederek imandır. Zira iman Allah'ın sizin için tercihi değil, sizin kendi tercihinizdir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin ayetinde olduğu gibi. Akıl vahidir, vahiy akıldır diyen bir alimimiz çıkmış tarihte. Haris bin Esed el-Muhasibi. Yani vahiy akıl olarak, aklı da vahiy olarak. İlginçtir. Mülk suresinin 10. ayetinde vahiy ve akıl birbirlerinin yerine kullanılırlar. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Eğer biz vahyi işitseydik, vahye kulak verseydik ya da akletseydik bugün cehennemliklerden olmazdık. Evet. Yani aklı vahiy, vahyi aklın yerine kullanan bir Kur'an'dan aklı üstünde tepinen bir ümmete nasıl geldik sorusu ayrı bir mesele. Yine İmam Cafer'e atfedilen harika bir söz var. Peygamber insanın dışındaki akıl, akıl insanın içindeki peygamber. Bütün bunların üzerine size şu soruyu yönlendirsem. Şu anda akla bu kadar değer veren kitaba iman ettiğini söyleyen Müslümanların akletme açısından, beynini kullanma açısından, beyin ölümü açısından neredeler? Aslında soru Müslümanlar üzerinde değil de yine benim Kur'an'dan aldığım ilhamla söyleyeyim. Yani bilimsel bakış açısı, bilimsel sonuçlar ayrı. Bir de Kur'an'dan aldığım ilhamla insana söylenen, insana verilen öğütler bağlamında. Bizim tür olarak bu duruma biraz sanki mecburuz gibi bir duruma. Biz sürekli bir raydan atıyoruz, devamlı unutuyoruz, devamlı... haddimizi aşıyoruz. Devamlı işte ya bir şeyleri putlaştırıyoruz. Yani Allah'ın varlığı, Allah'ın yarattığı varlık içerisinde bir şeyleri ondan ayrı tutup, parçalayıp, efendim indirgeyip böyle atomize bir garip inanış biçimine saplanıyoruz ve bunu her dönemde yapıyoruz gibi gözüküyor. Bunun için de gerekli araç biraz önce dediğiniz gibi aslında çok basit bir şekilde bize verilmiş. Şimdi bütün resme baktığınızda bugün bilimsel gerçekler, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya koyulan gerçeklerin yani sıradan bir Müslüman aslında ayetler olarak görebilmesi gayet mümkünken bunları bir ayet olarak alıp aklıyla bu işte basılı ayetlerle bunları karşılaştırıp buradan rahatlıkla hepimizin varabileceği bir sonuca varabilmesi mümkünken araya çok fazla şey girmiş ve bu sadece bugünkü Müslümana da has bir şey değil. Biraz önce Hristiyanlardan bahsettik. İşte ben Budistler üzerinde yapılan çalışmaları biraz bu din beyin ilişkileri konusunda orada literatür çok olduğu için fazlaca okuyorum. Orada oradaki anlayış tarzında bazı ilginç noktalar var. Yani çok üzerine uzun uzun konuşulabilecek şeyler var. Her dini gelenekte insanın bu karakteri ortaya çıkıyor. Biz bütünü kavramak aslında çok kolayken bunu çok zor belki zannediyoruz ve kaçıp konforlu alana sığınıp birilerinin dediğini yani atalarımın dinine uyayım ben buradan yırtayım refleksini hemen benimseyiveriyoruz. Halbuki insanın kendi mahiyetinden haberdar olması benim sürekli beyinle uğraşmamın belki de bana zorladığı bir şey. Herkes özel, herkes tek. Parmak izi tek olduğu gibi beynin bağlantı haritası da tek. Gelmemiş ve bir daha aynı insan gelmeyecek. Yani şu anda 7 küsur milyar insan arasında da her birimiz tekiz. Bundan dolayı inandığımız, yaşadığımız, gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz, zihnimizde biriktirdiğimiz, hayalini kurduğumuz her şey de bize özel. Yani kendimize ait bir evrende yaşıyoruz her birimiz. Bunun içerisindeki anlamlandırmadan sorumluyuz. Biz bu dünyaya başka bir göz olarak geldik ama bir başkasının gözüyle idare ederek kurtulacağımızı düşünüyoruz. Bu bir kere en azından bu devrin insanı için artık içinde oturulamayacak bir lüks bu. Yani biz bu kalıbın içerisinde oturamayız artık. Zaten bugün sizin bana bu soruları yöneltiyor olmanız. Şimdi standart bir efendim din işleriyle uğraşan bir din alimi diyelim. Hani o öyle bir sınıflandırma vardır ya bu bir din alimidir. Bu bilim adamıdır. Ya bunların ne işi olur? Mesela ben buraya gelirken de böyle birkaç tane mesaj aldım yani. Siz ne konuşacaksınız? İşte bunları konuşacağız biz. Biz insan bilgisinin kopmuş bağlarını kurmak zorundayız. Çünkü bunu kurduğumuz zaman işte o bahsettiğiniz zihni tembellikten biraz sıyrılmanın bir yolu olacak. Benim düşünerek çıkarttığım şeyler değil bunlar. Ben bunların örneklerini gördüm. Ben bunların örneklerini çok şükür hala sağda solda bölük pörçük de olsa görüyorum. Bir zihinsel barış sağlamanın dünyadaki bütün insanlara onların hayatları için daha güzel bir şey önermenin tek bir yolu var. Şu anki cari dünyada aklımızı kullanıp bu kadar bilginin bize söylediğiyle eğer inanıyorsak o vahiyinin de biz arkamızdaki o desteğiyle birlikte herkese yeni bir model önerebiliriz. Az evvel şu hani şu tekfircilik mantığından bahsettiniz. Eyvallah. Şu anda tekfir ve kurtuluşçu. Evet, şu anda muhtemelen bizi de izliyor bir dostum var benim. Çok da severim kendisini. O böyle seri tekfircidir yani. Hemen tekfir eder. Çok hızlı tekfir edebilen bir arkadaşımız. O biliyor şimdi kim olduğunu. İzliyordur da buradan. Biz tabii bunu espri konusu yapıyoruz ama çünkü çok komik bir konu. Hı. Benim ona sıklıkla sorduğum ve son kitabım olan Unutulacak Şeyler de bir bölüm olarak ilave ettiğim bir kısım var. O zaten o kitabı okuyunca bayağı gülmüştü bana. Yani bana yazmışsın falan diye. Mesela bir Müslüman bugün, standart bir Müslümanı düşünelim. Danimarka'da yaşayan bir Danimarkalı. Şimdi Danimarka'yı görmüş olduğum için söylüyorum. Orada bir motto var adeta herkesin dilinde. Ben geleli 4 gün oldu. Çok biz zenginiz, eyvallah, bizim dine ihtiyacımız kalmadı gibi bir şey var orada. Eyvallah. Mesela bu insanlara ne öneriyor bir Müslüman? Afrika'daki bir efendim açlık çeken bir kabiledeki insanlara, Müslüman olmayan birini düşünün. Onlara ne öneriyor? Yani gidip o insanlara ne tebliğ edeceksiniz? Yahut efendim işte Meksikalı bir uyuşturucu satıcısına ne söyleyeceksiniz? Ya bu dünyada 7 küsur milyar insan var. O kadar dar bir çerçevede yaşıyoruz ki işte zihinsel konfor bize sanki burada bizim inandığımız, bizim yaptığımız tek gerçekmiş gibi bir intiba veriyor. Bunun niye böyle olduğunu şununla uğraşınca anlayabiliyorsunuz. İşte o primat refleksi dediğimiz şey. Alfa erkeğin peşinden gider mesela şempanze. Sorgulamaz etmez, o ne derse onu yapar. Ama bir sonraki kavgada biri alfa erkeği döverse yeni patron olur. Yani, herkes onun peşinden gider. Öbürünü de öldürürler. Tabii bu türün mesela faydası için iyidir. Çünkü şempanze dünyayı değiştirmek, efendim yeni fikirler ortaya koymak için gelmemiştir. Şempanzenin ekosistemde bir yeri vardır, ona göre yaşar. Ama tam, bizim bir cinsliğimiz var işte. Tam burada o ayet geliyor aklıma. Kel en'ami bel hum edal. Hayvanlar gibi, hatta daha da aşağı. Daha aşağı çok önemli. Size ne anlatıyor bu ayet? Şimdi biz hayvan gibi olamıyoruz. Ne yaparsak yapalım. Mesela buna modern medeniyet çok uğraşıyor. Hedonistik bir yaşam. İşte sürekli en son cihazlar, en zengin işte görünümler. İşte bugün sosyal medyada bile maddi durumunuz kısıtlı olsa bile kendinizi bayağı bir zengin hissedebiliyorsunuz. Öyle bir takım illüzyonlar. Yani bu bize devamlı pompalanan bir şey. Ama yani biz böyle olamıyoruz netice itibariyle. Biz bunun için bu dünyaya gelmemiş gözüküyoruz. Ben kısaca öyle söyleyeyim. Yani o primat beynimiz hep konfor, hep alışkanlık. Bunların peşinden giderek bir şekilde iyi olmaya çalışıyor. Bizi insan yapan şey bu kabuğun içinden çıkmak. Ben beyin araştırmaları sonucunda geldiğim şey şu. İnsan haddini aşmak zorunda olan bir varlık. Ama bir daha söyleyeyim bunu. İnsan haddini aşmak zorunda olan bir varlık. Haddini bu, zorlamak. Zorlamak. Eyvah, anladım. Her yönde. Eyvallah. Bunu yukarı doğru da aşağı doğru da yapabiliyorsunuz. Şimdi hayvan gibi olmaya çalıştığınızda mazi, müstakbel gibi bir derdiniz var. Zihniniz sürekli ileriyi merak ediyor. Geçmişin efendim derdiyle dertleniyor. Halbuki bir hayvan için bir an öncesi bir an sonrası yok. Mesela en işte gelişmiş hayvan şempanzelere, bonobolara bakın. Bir hafta önce olmuş bir hadise hiçbir şempanzeyi etkilemiyor. Bir iki dakikalıktır onların mazisi müstakbeli. İlgilenmiyorlar böyle. İlgilenmiyorlar. Çünkü ön beyin bizde aynı zamanda bir zaman hesaplama sistemi, geleceği tahmin sistemi çok gelişmiş. Onun için hayvanların tarihi diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Eyvallah. Biz sürekli kendi ömrümüzü aşan bir merak içerisindeyiz. Geçmiş işte psikiyatristlerin uğraştığı travmalar, psikologların uğraştığı travmalar çocukluğumuzdan hatta anne karnından geldiğini söylüyorlar. Şimdi böyle geniş bir zihin zevkle tatmin olamıyor. Her türlü marjinalliği yapan insanlara bugün rastlıyorsunuz. Mutluluk vermiyor bu. Her türlü ün, para, şan, şöhret her şeyi kazanabilirsiniz ama bu sizi kesmiyor, tatmin etmiyor. Bütün edebiyat literatürü bile bununla doludur. Hı. En son insan gelir işte bir bilgeye danışır ve hayatı değişir falan. Hep böyle hikayeler vardır ya. Ya hayatta bunlar bizi kesmiyor. İşte bunlar yolunda gitmeye kalktığımızda hayvan gibi dahi olamadığımız için daha aşağı düşüyoruz. Daha aşağı düşüyoruz. Çok açık çünkü donanımımız uygun değil. Haddi aşmayı zorunda dediğim de şu. Biyolojik olarak kendi dünyasını değiştirmeden yaşayamayan tek canlıyız. Bu denli dünyayı değiştirmek zorunda olan başka bir canlı yok. Bedenen çok zayıf olduğumuz için illa değiştireceğiz bir şeyleri, kendimize uyduracağız. Bu aynı zamanda dünyada hani fesat çıkarma diye de geçiyor ya, hani ortalığı bozmaya da götürebiliyor bizi. Ama biz bir şekilde buna programlıyız. Nasıl tezahürlerini görüyoruz bugün mesela? Bilim denen şey bu kafadan çıkıyor. Teknoloji denen şey bu kafadan çıkıyor. Dünyanın öbür ucundaki bir insana şimdi milisaniyeler içinde mesaj gönderebiliyorsunuz. Bu haddi aşmaktır. İyi de bir haddi aşmaktır şimdilik. Yani haberleşme güzel bir şey neticede. Fakat insan ayağının değmediği adalarda henüz, insanın ulaşmadığı yerlerde, insanın şehirlerden boşalttığı çöpler yüzünden ölen hayvanların varlığı da bizim haddi aşmamızdan kaynaklanan bir şey. Haddi aşarken o sorumluluk bilinci, o sağa sola bakma, dünya benden daha büyük, dünya benim çevremden daha büyük bilinci gerekiyor. Çok uzatmayayım, şöyle bir örnek vereyim. Bebekler yeni doğduğunda yapılan davranışsal testler, yani böyle birkaç günlük aylık bebekler. Mesela beyaz bir bebek, beyazlıktan bir insana daha çok ilgi gösteriyor siyaha göre. Ona kendini yakın buluyor, oraya gidiyor. İzlemiştim. Siyahi bebek daha eyvallah çok siyaha gidiyor. Benzerimizi tercih etme eğilimi çocukken, o bizim işte atavi genlerimizde var, atavi özelliklerimizde var. Fakat büyüdükçe biz ne öğreniyoruz? Biz kardeşiz. İşte bu insanın aşabileceği bir aşama. İnsan oluyoruz yani. İnsanlaşıyoruz tabii. Bunu öğrendiğimiz kadar insanlaşıyoruz. Aynen. Ama bunu öğrendiğimiz kadar büyüyoruz. Tabii kendi kabilenize, evet, kendi grubunuza, kendi kliğinize kitlenip diğerini öteki olarak nitelemeye devam ettikçe primat kalıyorsunuz. Evet. Yani bizim dünyadaki bütün insanlara ne önerdiğimize çok dikkat etmemiz lazım. Bu beyin biliminden doğrudan çıkan bir şey değil, bu benim söylediğim. Bu benim hayat görüşümden bahsediyorum. Hani siz de lütfedip soruyorsunuz, ben onun üzerine bunu söylüyorum. Bu görüş zarar olmayan bir görüştür. Bunun zararını ben şimdiye kadar hiç görmedim. Aynen. Zararını şuradan gördüm. Buna kızıyor bazı insanlar. Neden? Çünkü bu konforu bozan bir şey. Hı hı. Bir Danimarkalıya, bir Afrikalıya, bir Meksikalıya tebliğ edeceğini hiç düşünmeden dindar olmuş insanları kızdırıyor bu. Yarın bir gün Mars'a gitseniz kıble ne tarafta tartışmasında ne yapacaksınız bunu düşünmemiş. Ay üstünde, uzayda namaz, niyazı, dini gereklilikleri nasıl yapacağız hiç gündemine bile sokmamış birileri oraya gidemiyor işte. Yani bunlar biraz haddini aşan düşüncelere ihtiyacımız var. Biraz kalıbın dışına çıkmak. Çünkü bizim görevimiz bu. Neticede ne kadar böyle sakin, efendim konforlu bir hayat yaşarsanız yaşayın, günün birinde bunlar ömrümüz vefat ederse hepimizin kendi kendimize soracağı ve pişman olacağı şeyler. O yüzden vakit varken lütfen birilerine laf yetiştirip başkalarının görüşlerini doğrultmaya uğraşmak yerine ya acaba benim bir eksiğim var mı sorusunu önce bir kendimize sorup da azıcık şöyle çerçevemizi genişletme çabasını arttıralım. Bunu yapan insan sayısı ne kadar artarsa bakın o kadar konforlu bir hayat, o kadar rahat bir hayat yaşayacağız. Konfor derken düz zihin konforunu kastetmiyorum. Daha mutlu olacağız. Çünkü insan olmanın tadı o sınırı aşabilmektedir. Yeni kıtalar keşfedebilmektedir. Biz bu yüzden her yere yayıldık ve yayılmaya devam ediyoruz. Mars'a giden adam deli olduğundan gitmiyor. Mars'a giden adam sadece maddi kar için oraya gitmiyor. O emri vicdaniyle yaptığı o biyolojik, yapısal kırma güdüsünün etkisiyle Mars'a gitmeye kalkıyor. İnşallah biz şu evimizden dışarı bir adım atıp dışarıyı biraz görmeye niyetlenelim. Çünkü bu beyin onu istiyor. Bu evet, yazılım bize onu zorluyor. Aklı örtmek aklın küfrü. Akletmek de aklın şükrü. Tabii bir de akletmeyip heva ve hevesi aklın yerine koymak var. Yani aynen, iç güdüleri aklın yerine koymak. Güdülerin güttüğü insan olmak. Dolayısıyla burada Kur'an'da da bir örneği var Müddessir suresinde. İnnehu fekkere ve kadder. Fekutile keyfe kadder. Thumme kutile keyfe kadder. Yani o ölçtü, biçti. Çok ilginçtir. Kur'an'da 5 tane fiil geçer. Tezekkür, taakkul, tedebbür, tefakkuh, tefekkür. Tezekkür geçmişe yönelik düşüncedir. Zikir hatırlamak. Efendim. Yani yönü geçmişe yöneliktir. Tedebbür geleceğe yöneliktir. Tedbir oradan gelir, tedbir alır. Taakkul bu ikisini bağlama. Akletlik. Ve tefakkuh şimdiye, şu ana, fıkıh oradan gelir. Evet. Yani şimdi ve buradanız için bir şeyler üretirsiniz. Tefekkür ise bunların tamamıdır. Bu süreçlerin. Fakat bu surede tefkir geliyor. Kötü, sığ düşünce. Sığ düşünce. Yani emek verilmemiş. Bu beşinin ortak şeyi külfet babından gelmesidir. Tekellüf babı denir buna. Evet. Yani zordur emek, biraz. Aynen. Emek vereceksiniz, zorlayacaksınız demektir. Hı. Yani tefaul babı, tefekkür, tedebbür, taakkul, tefakku, bunların bu babdan gelmesi tekellüf içindir. Yani zorlamak lazımdır. Bakın böyle sohbetin zihin açıcı tarafı şu. Size beyin araştırması anlatayım kısaca. Çok ilginç. Birkaç sene evvel keşfedildi bu. Şimdi çok olay oldu. Biz insanları beyin görüntüleme cihazlarına sokup onlara bir görev veriyoruz ve bu sırada beyinlerinin neresini çalıştığını izliyoruz. Böyle işte o bilgisayardaki 3 boyutlu modelde lamba gibi yanar çalışan yerler. Deriz ki konuşuyor, konuşma bölgesi şurası, ha demek ki orası o yüzden yanıyor falan. Şimdi bu araştırmalar yapılırken görev veriyorsunuz, ölçüyorsunuz, görev veriyorsunuz, ölçüyorsunuz. Bir de aralarda hiç görev vermediğiniz anlar var. Yani orada beyin rölantide çalışıyor, hiçbir şey yapmıyor normalde. Fakat bir araştırıcı bakıyor diyor ki, ya bu dönemde beyin biraz farklı çalışıyor. Hatta bir tık fazla çalışıyor. Halbuki hiçbir şey yaptırmıyoruz. Ne oluyor diye bir bakıyorlar. Herkes de farklı farklı olmak üzere. Bugün adına işte benim özetle aylaklık aktivitesi dediğim. Beynin hiçbir şey yapmadığı zaman kendi iç dünyasına dönüp fikrettiği bir İngilizce adı default mode network denen bir çalışma sistemi var. Hepimiz de farklı. Ve biz rutin olarak bize dayatılanları, uygulamayı bir an bıraktığımızda, programın dışına çıktığımızda, mesela bir yerde böyle seyrederken, keyif ederken, genellikle ilginç fikirler hep o zaman aklımıza geliyor. Aklımızda zuhur edecek olan garip şeyler için böyle bir zemin sağlamamız gerekiyor. Arada zihni boşaltmamız gerekiyor. Mesela bu konuda bir araştırıcı bir kitap da yazdı. Çok makaleler, kitaplar yazılıyor bu konuda. Mesela bu zihinsel hal modern dünya insanının alışkanlıkları, rutinleri, işte konforu sağlamak adına takip ettikleri açısından pek ulaşamadığı bir şey. Her anımız dolu. Ama bir an şöyle gerçek bir tefekküre kendimizi çekebilecek bir hal pek yaşayabildiğimiz bir şey değil. İşte belki de esas zahmetli olan bir göreve yanıt oluşturmak değil. Soru soruyor, cevap veriyorsunuz otomatik. Zor olan kendi içinize dönüp o default denen o varsayılan aktivite içerisinde kendinize dair olan sonuçları devşireceğiniz zihinsel hali yakalamak. Şimdi ben bunu onunla bağlamamıştım ama bu çok önemli bir bağlantı olabilir. Bu bağlantı bugünlerde çok önemli. Çünkü diyorlar ki mesela çocukları çalıştırmayı artık bırakın. Yaratıcı çocuk istiyorsanız, yaratıcı zihinli çocuk istiyorsanız aylaklık öğretin diyorlar mesela. Küçük yaştan itibaren programlı aylaklık. Şu anda bu girdi devreye. Kaos teorisinin beyindeki karşılığı bu olabilir mi? Buna da tabii ki çok benziyor. Veyahut da kuantum. Tabii. Kuantum fiziğinin. Orada mesela bir zihinde kendi kendine yüzen dalgalar düşünün. Eyvallah. Siz onlara ulaşmadığınızda oradan zuhur edecek şeyi yakalayamıyorsunuz. Saçaklı akıl. Saçaklı mantık. Hepsinin buraya uygulanacak Fuzi tarafı mantık. Var. Tabii. Bu arada onu da söyleyeyim. Madem bu kadar derin beyine girdik. Beyin konusundaki bir sonraki devrim. Ki ayak sesleri var. Beyinde işleyen kuantum fiziksel süreçler anlaşıldığı zaman olacak. Bizim beyin hala derslerde anlattığımız beyin klasik fizik beyni. Yani moleküllerden, atomlardan bahsediyoruz. Bunların hepsi kuantum fiziksel nesneler olmasına rağmen daha o kuantum fiziği beyne giremedi. Çünkü beyinciler onu çok bilmiyorlar. Onlar çok beyni bilmiyorlar falan. Mesela bizim Sultan Tarlacı Hoca işte Türkiye'de bu işin öncülerindendir. Yani kuantum henüz beyne, nörolojiye tatbik edilmedi. Edilmeye çalışılıyor. Şöyle bir ölümü çıkacak dedim. Valla bizde burada her ikisi de işte aynı anda mevcut. O yüzden bir sakinleştik mi neler çıkıyor. Eyvallah. Bütün olasılıklar bizde var. Kasparov Deep Blue'yu yenemedi. Evet. 98'di galiba. Ve bırakmak zorunda kaldı. Dediler ki bu bir şey oyunu işte görünüyor önde. Dolayısıyla hesap işi. Onun için bilgisayar bunda çok iyi. Fakat için içine sezgi girince bilgisayar beceremez. Go oyununa atladılar. Uzak Doğu'nun Japonların Go oyununa. Go oyununda sezgi var çünkü. Evet. Rakibin sezgisi, alacağı pozisyonu önceden seziyorsun. Makine sezemez dediler. Fakat 2013 yılında Go şampiyonunu, dünya Go şampiyonunu yendi. Ben o iddiayı kaybettim mesela. İddiaya girdiğim arkadaş beni bulursa... Ne verdiniz? Yani, bir hatırlamıyorum ama kesin yenemez diye konuşmuştuk. Bir daha konuşmazsınız. Yani büyük konuşmuşum gitti mesela. Yani bilgisayarlar sezgi yok dediler. Ona rağmen onu da kaybettiler. Evet. Şimdi ilginç. beynimiz gelecekte yarı biyonik olacak mı? Hatta şimdiden oldu mu? Bizi ne bekliyor? Black Mirror dizilerini maalesef diyelim. Maalesef izliyorum. Maalesef efendim ve gerçekten de dehşete düşüyor insan. Evet. Yani siz ne diyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Black Mirror'ı zikrettiğiniz için söylüyorum. Bu tip diziler, filmler bizi bir geleceğe hazırlıyor zaten. Şimdi Jules Verne'ın Ay'a Seyahat kitabını yazması boşuna değildir. Jules Verne sadece bir hayalci olup da oturup bir yerde Ay'a fırlatılan bir roket. Çok masum da değildir bu tip tabii diziler. Ki, tabii ki. Ya bunlar bizim zihnimizi bir şeye hazırlıyorlar. Sebebi de şu. Yapay zeka konusunda büyük bir sıçrama yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor şu anda. Bir kere bu şeyi takip edebilirler meraklılar. Ray Kurzweil diye bir, şu anda Google'da da bu yapay zeka araştırmalarını yürüten bir araştırmacı var. Onun işte İnsanlık 2.0, Bir Zihin Yaratmak gibi kitapları şu anda Türkçe'ye de çevrildi. O kitaplara bakabilirler. Orada bu yapay zeka çalışmalarını, Ray Kurzweil'in İnsanlık 2.0 ve Bir Zihin Yaratmak diye kitapları var. Yapay zeka ile ilgili. Yapay zeka şeyin kaptanı bu şu anda mesela Google'da. Ne yapıyor? Bu adamın ilginç yönü şu aslında, benim yakalayabildiğim şeylerden biri. Uzunca bir süredir biz beyni bilgisayara benzetiyorduk. Yani bilgisayarın gelişmiş bir versiyonu, çok karmaşık bir versiyonu gibi. Bilgisayar da aslında sıralı işlem yapan bir şeydir. Bir sıfırlarla çalışır. İşte gelen veri, yazılım çıktı falan gibi bir şey hayalimizde var. Fakat bizim beynin öyle olmadığını biz yavaş yavaş anlamaya başladık. Bizim beynin örüntü yakalama sistemi diye bir özelliği var. Hücre öbekleri örüntüleri yakalayıp onlara tepki veriyorlar ama o bilgisayarın yaptığı gibi değil. Çok hızlı ve bizim o hani kompütasyonel denen bilgisayarın hesaplama mantığından farklı bir şey oluyor burada içeride. Kurzweil ve ekibi biraz bunu yakalamış gözüküyor. Şimdi aslında bilgisayarda da bir sıfırdan çıktılar. Evet. Ve efendim şeye geçtiler. Efendim kuantum fiziğine geçtiler. Daha geçilmedi, geçiliyor veya inşallah. Geçmeyi düşünüyorum. Ya da geçmişlerdir de piyasaya çıkmamıştır. Evet, Amerika'da ben geçtiklerini dinledim. IBM çok deniyor. Evet, tabii. IBM'de çalışan bir arkadaşımızdan dinledim. Dolayısıyla diğer sektörde aslında geçecek efendim. Evet. Yani beyinde de böyle bir şey var diyor. Şimdi öyle işte mi? Esas 3,5 milyar yıllık Ar-Ge'nin sonuçlarını anlamaya başladıkça yapay zeka da ona göre gelişiyor. Yapay zeka ile ilgili şimdiye kadarki sorun tamamen aslında bizim biyolojik zihnin arayüzümüzden farklı bir şeyle uğraşıyor olmamızdı. Şimdi en azından bu veçesini keşfettikten sonra mesela geçenlerde garip bir haber çıktı. Artık bir bilinçli sızdırma mı yoksa diyeyim bu haber nasıl bir haber bilmiyorum. Biraz hani gerginlik yapıcı da bir haber. Google'ın bu Translate şeyi var biliyorsunuz, tercüme yapan sistemi. Evet. O tercüme yapan sisteminin modülleri kendi aralarında bir dil geliştiriyorlar ve geliştiriciler, yani bu sistemi yapan kişiler, onların birbirlerine konuştuğunu anlamıyorlar şu anda. Ben de kullanıyorum o sistemi. Bu garip bir şey. Şimdi örüntü yakalama sistemi mesela bizim dil öğrenmemiz aynı böyledir. Bebekken maruz kalırız, ne gramer biliriz, ne yüklem, tümleç, hiçbir şey bilmeden deneme yanılma yoluyla konuşmaya başlarız. Şu andaki yapay zekalar bunu öğrenmeye başladı. Öğrenen yapay zeka. Öğrenen yapay zekalar var. Eyvallah. Ne öğrendiklerini de bilmiyoruz. Hatta geçenlerde bir konuşma dinledim bununla ilgili. Yine bu yapay zekaların geliştirilmesinde çalışan bir hanımefendi diyor ki artık yapay zeka bizim için kapalı bir kutu. Biz yaptık ama İçeride zuhur eden şeyi anlayamıyoruz. Frankenstein'i hatırladım. Aynen. Böyle bir ileriye yönelik bir soru işaretimiz var yani. Bu iş nereye gidecek? Şimdi ben şeye çok hala ihtimal vermiyorum. Buna zaten birçok ciddi araştırıcı da ihtimal vermiyor. Hani ileride makineler bizi yönetecek falan. Öyle değil. Fakat onu fantezi olarak görüyorsunuz biraz. Şu büyük fantezi. Eyvallah. Çünkü yani oraya gidene kadarki yolda illaki birileri ayar ve bu işi bir Doğru. şekilde engeller Doğru. falan ama ileride hayatımızda çok büyük yani İnsanlığın hayatında çok büyük bir değişiklik bekleniyor. Bununla ilgili de en iyi bence bu Homo Deus diye yeni bir kitap çıktı. Onu tavsiye edebilirim. Çok enteresan gelecek kurguları var. Bu daha önce Sapiens diye kitap yazan Harari diye bir arkadaşın evet kitabı. İlginçtir şey olarak ve geleceğin dünyasında hakikaten artık insana ihtiyacın azaldığı, kendi elimizle insana ihtiyacın azaltıldığı bir döneme girecek gibi duruyoruz. Fakat bu işte bizim aslında neslimizi tüketecek olan şey olacak. Ondan sonra gelecek olan şeyin ne olduğunu ben de tahayyül edemiyorum. Onu kimse de bilemez. Şu anda sorunumuz 5 yıl sonrasını öngöremiyoruz. Çok karışık bir dönemdeyiz. hani bu parabolik yükseliş vardır ya, şu anda en dik seviyelerinden birindeyiz ve bu işin nereye doğru gideceğini de çok bilmiyoruz ama ben çok umutlu değilim. Sebebi de aklımız yarım. Kullanım kılavuzlarına bakmıyoruz. Eyvallah. Rehberliğe ihtiyaç duyan tek canlı olarak rehbersiz gidiyoruz çoğu zaman. İnsan haddini aşan tek varlık olarak rehberliğe de ihtiyaç duyan tek canlıdır. Hiçbir geyik sürüsünün rehberliğe ihtiyacı olmaz ama insan rehberliksiz yapamıyor. Yaptığı zaman neler olduğunu görüyoruz. Nükleer felaketler, şunlar bunlar. Maalesef bu gidişte işte o yüzden bu konuşulanları ben önemli buluyorum. Genç arkadaşlarım, özellikle kendisini inançlı gören, idealist gören arkadaşlarımın bu bilgiyi alıp şu işe biraz yön vermelerini, yeni bir yön önermelerini çok gönülden istiyorum. Benim de bütün çabam bu yönde. Akılla vahiyi birleştirmek işte biraz burada işimize yarayabilir. Kesinlikle tam iyi bir noktaya geldik ve noktalıyoruz. O geldiğimiz noktada insanın eliyle kendi başına iş açmaması için. Evet. İnsanın kendi sonunu kendi elleriyle getirmemesi için. Kendi başına kendi aklını bela etmemesi için mutlaka ve mutlaka sınırları olması lazım. Öyle. Bir sınır yoksa hiç sınır yok. Bir şey ilave edebilir miyim? Buyurun. Başkasından lütfen sınır dayatmayalım. Biz yapalım onu. Eyvallah. Biz o teknoloji üretelim ama kendi sınırlarımızı kesin bilelim. Güzel bir örnek olalım yani. Başkasına sınır dayattığınız zaman esasen Kur'an ona din dayatmak olarak görüyor. La ikrahe fiddin diyor. Orada size diyor ki yapamazsın. Dolayısıyla esasında sınırlı olalım. Biz kendimiz. Onun için bilim ahlakı bilimden önce gelir diyor. Tıp ahlakı tıptan önce gelir. Elbette. Çünkü bir teknik bir iştir. İman ahlakı imandan önce gelir diyorum. Aynen katılıyorum. İman ahlakını kaybedip imancılık yapanlar, fideizm yapanlar, din satanlar dinin en büyük düşmanı olabiliyorlar. Dine en büyük nefret ettirebiliyorlar. Aynen. Dolayısıyla bu anlamda Kur'an bizim için bizi insan olarak tutacak, ta ufukta bekleyen ilkeleri koyuyor. Ve insanı insana tanıtıyor. Aslında Kur'an siyah ayna değil. Biraz önce beyaz ayna. Evet. Eyvallah. Kur'an tam da beyaz ayna. Onun için Wright Miller. Yani ve aynaya baktığımızda şunu görüyoruz. Kella innel insane leyetga erra'a usta. Yo insanoğlu şunu asla yapma. İnsan kendi kendine yettiğini zannettiğinde mutlaka azar. İsterseniz bununla bitirelim. Kesinlikle. Bunun üzerine söz olmaz. Allah'ın kelamının üzerine kelam olmaz. Bundan daha güzel konuşamayız sanırım. Ve insan kendi kendine yettiğinde mutlaka azar. Ve başımıza ne geliyorsa kendi kendimize yettiğimizi yetmiyoruz. Yok öyle bir şey. Ve insan hiç kendi kendine yetmeyecek onu söyleyeyim. Mümkün için, değil. Mümkün yapısı değil. Evet, yapısı müsait değil. Mevzuat müsait değil. Onun için zira aslında maddenin kendisi kendine yetmiyor. Yani bunun için yasa içinde termodinamiğin ikinci yasası yeter. Entropi yasası yeter. Öyle değil mi? Gayet doğru. Onun için bu anlamda nihayetinde bizim için konulmuş o ilahi ölçüler bizim için yani Hızır'dan Mızır'dan bahsediyorlar ya Hızır burada. O ölçüler çok önemli. Onun için hiç yani ilkesi olmayanlardan korkmak lazım. İnsan eline fırsatlar geçirmeli, bu fırsatları değerlendirmeli, bilimden korkmamalı, teknolojiden korkmamalı. Fakat teknoloji tıpkı öfke gibidir. Bilim tıpkı şehvet gibidir. Öfkeyi yok etmeye kalkmayın. Öfkenin zararı var diye öfkeyi yok etmeye kalkmayalım. Ne yapalım? Kontrol. Öfkenin yönetimine girmeyelim. Öfkenin kontrolüne girmeyelim. Onu daima daha üst ilkelerin kontrolü altında kullanalım. Yani bilime tanrı muamelesi yaptığımızda işte felaket, işte aynen cehennem o zaman. İki uç. Aynen öyle. Ama bilime mevcut dünyamızda maalesef ve maalesef Allah'ın ayetleri olarak bakmamanın cezasını biz görüyoruz. Bugün Müslüman zihnin, Kur'an'la inşa edilmiş bir zihnin matematiğin içinde, fiziğin içinde, kimyanın içinde, biyolojinin içinde, antropolojinin içinde, psikolojinin içinde, sosyolojinin içinde olması lazım ve hatta onu kurgulaması lazım gelirken, onun yatağını belirlemesi lazım gelirken, başkalarının belirlediği yatakta çöp gibi akıyor olmamızın hüznü bize yetiyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ dilinize, olun. Aklınıza, akleden kalbinize sağlık. Beyninize sağlık. Dert cümle görmesin. Tabii. Efendim, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bize katlandınız. Sağ olun. Beyninizi ağrıttık, aklınızı ağrıttık, iyi ki ağrıttık. Evet, sizi zorlamayanlar size ikram etmiyorlar. Allah'ın Cebbar ismi tecelli etmiyor. Onun için sizi zorlayanlarla beraber olun. Allah'a emanet olun.